الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دی صورت کې تحریمات مشرکین هم بیانیږي او نیازات مشرکین. تحریمات مشرکین دی کې عقیده غلطه ده، خرابه ده، مشرکانه ده، لیکن هغه شی حرامیږي نه. سورة المائدہ غلطه تذکرہ وشو. یو سڑے دے چگا سشے پزان حرام کی بیا نخری دا عقیدہ د کفر او د شرک تا. اللہ حلال کر دے تی سنگا حرام آئی. ما شاء اللہ شے نہ حرامی گی، عقیدہ گندہ دا. نیازات دے مشرکین کے عقیدہ هم گندہ دا، اغشے هم گندہ دے، پلیت تے. مخکر از درس کی پدیبانی تذکرہ ہوشو. دیز نوز دا نیازات مشرکین بیانی گی. نیازات مشرکین اغشے گندہ دے، پدی کی کل کل دا سی واقعہ ہم اوشی چې سواقی پیخ شي. شیخ القرآن د پنج پیر وای زمیا والی کوم مال ته بیان وکړو. ډیر پخوانی خبره ده. ماوی نظر نیاز د پیر بابا له رحمت یاد پیرانی پیر سے دا نیازات مکوي، یعنی په یو لسما پیدا غسی کولا. اغیو امو خو بداسی او کو زمان میخی با پمون بانی چتی شی. شیطان اخپل کرتب خی. چنانچه اغا تاریخ راغه، اغا نیاز دا پرده ورنکه لکه یو لسمه و تووی. یو دما میخی راو پر زیده لی، جبی راو خکی دی، لطه تکی. شیخ القرآن پسی آغا خلق راغه چه آغا سی اوشوا سنگا چه منگوی. دا خلق پر راز خبر نیم. شیخ القرآن رحمه اللہ اوی زرازم ازت پایل شما. اغیوی غد مرگ دی تتنا پایل شی. وی دا مرگ دی خوزتنا پایل شما. ناخوال پا غول اگی دا. اصل که دا مسائل چانی بیان کری بیا شیطان اپن کرتب خیی. شیخ سیوائی زلال ما نو ما پیدار رواغست او ما پی سکلیمات ہوئی چه شیطان اتختی پا دی غوگونو بانی اپا دی شون بانی ولما گزار ورکم میخی را پورتا شوی تولی بیتی پایو لشل اغیو ویدست چل دی ویدا شیطان دا کر کئی. شیطان دا کرتبو نا کئی خو پستر گخکاری نا اټول میخ پاسې دي. یو ځل وای اوخ لیونې شو ته پوسې وکړه اول لیونې شوې دی د بابا د قبرستان د درگاه پانی خوړلې دي. نو پانی خوړل خو الله پیدا کړی دغې لري او دې بالکل حمله کوي. شیخ سیبوی زو پسې لاړم خلک غبراو دي دا اوخ په بده باندې حمله وکړي. بس پیزار واغستا سا کلیماتی وی پا دی شوندی ولا روا چولی بلکل رام شو. بیای اوی دا شیطان اخپل کرتبو نخی کلا پا شکل دا بنی آدم رازی کلا سوو کی تم مرای نبل نیسی کنن نیسی دا کسی آغا شو. دانی آزاد مشرکین گنده دی، عقیده هم گنده ده، شی هم گنده ده. وجعلو دو گرزئی دا مشرکان اللہ لرا آغا چی اللہ پیدا کری دی رد پاغو زراعا فمرد خلق دی. دو گرزئی اللہ لرا آغا چی اغا پیدا کری دی من الحرسی دا فصلنا ولنعام دا چو پایانو دنگرونا نصیبا نصیبا مفول دی لپارد جعلو یعنی جعلو نصیبا. نو دو وای هادا لله بزامیم دا برخ دا اللہ دا پفل گمان بانیم دا زکات تے دا و سرالی دی پین پاوی دے دے چونگے مونگے دے دا اللہ غبرخ آو دم را خیال بین ساتا بابان دیر یری در دا چی سوک ال نوی نو پا غزے کی دا غیسابی بہو دے او چې کله یو عالم الوی نو بس دغه بو روکشی و هاذا دبر خاز من د شریکانو دا زمون د شریکانو دا کله وی د الله د شریکانو یعنی د دو شریکان دی الله لپاره د الله په کارونو کې برخیدار ګرځول دی عقیده خراب شي بیا د قسی کیږي. فما کان لشرکائهم ها غبرخا چه ده شرکا او بوا نو ابا نظم کولا ده اللہ ده برخی سرا که معین و اللہ لپارا ده شرکا او لپارا ها غا حسین یو دانه بای بل چالنه ور کولا ده بیوی چه اللہ غنی ده و ما کانا کم برخا چه ده اللہ بوا نو آغا بای رسولا قلو شرکاو تا ددی برخینا غی سرک اللاری بی کلی بلی گلی سا اما یحکمون بدا فیصله وکلا مدارک کی وی فی ساری آلیحتیم علی اللہ اخپل مابودانی دا اللہ نا اوچتو گنل دا کمزه که علیمی صحیح علیم دا دا انبیاء وارث جانشین وی خلیفهی اگر صحیح خبری کئی کم گندہ او پلی تی گنگی خوری پلی تی خوری اگر ندا بیانے نے و سرکار دے دا او کار خرابی گی اللہ وائی وکدانکا زینا دارنگی خیستہ کرے دے زینا فیل دے قتل اولادہم دا مفول بیہی دا لکثیر من المشرکین متعلق تے زینا پوری شرکا هم مرفوع ویا دا فاعل دے شرکا فاعل دے دا شرکا نسوک مراد دی ابن عباس سے وہی شیطانان سبحان اللہ دارنگی خیستہ کرے دے لپرد دیرو مشرکانو قتل دا اولادو یعنی اولاد نمرات بنات تیب نے آباد سے وہی جوندہ جنہ کئی بے دفن کولی یعنی انتہائی بے غیرت خلقو کم ملکی چی شرک رائد شیع خلق تول خراب شی قتل دا اولاد یعنی بنات جوندہ لونہ بے خبر تدن کولی خاری بے پیارو لی ای با جڑا کولا دو با پروان ساتنو دا کار چې کوي هغه سره داسې بیا کیږي لوګې نمری بیا یا قتل د اولاد داسې به کو چې بچی به ورسېدل لسو تا بیا به هغه یو د خپلو معبودانو خوشنودی لپاره به یې وجه لکه نبی علیه السلام وی انا ابن ذبیحین زه د دوو ذبیحینو بچی یم ابن ذبیح یو اسماعیل ذبیح الله ابو العبداللہ ذبیح اللہ لکد لسم بے وجہ نو اغل لسم چی دے نو دے نبی علیہ السلام والد و عبداللہ نامے وا نو دا آغا دا قتل پروگرامی جو کڑے ہو پلار پخ پلا لیکن آغا دا سی اونو شوا دا اللہ بخواہ خوا دارنگی خیست کردے علی پرد دیرو مشرکانو قتل دا اولاد شرکاو هم دو شریکانو لیردوهم چی دول علا کی وللبسو گڑوڑ کی پدیبانی دین ددو لیلبسو الی شرکی دا ټول کارونه د شرکو دینهم لیلبسو علیهم دینهم مفول بیهی دا زکر منصوب دے ابن عباس سے بوائی مراتن دین ابراہیمی دین اسماعیلی دے دیر وان کرو ننهم مسلمانانو دنم اگر د دین اصل شی ختم کړی دی شرکیاتو کې اخته دی بدعاتو کې اخته دی رسم و رواج کې اخته دی پای کې لګیا دی مخته دی نه پریدی تر دې چې د مرګ په تخت دی ولو شاء الله کدا الله خو خو دوبدا سن کولا زمانه به دوله پریدا د دوی افترا لا وما يفترون چه ما مصدره که مدخول پتاویل ده مصدر سره که نو تبسو آید فزرهم و افتراءهم مفول بیشوا دول پریدا دو افترالا پریدا ولو شاء الله هم اللہ وی ایمان جبری مطلوب نده جواهر کی وی ایمان جبری مطلوب نده نو که جبری مطلوب شی نو عذاب او ثواب دا بے معنی جوړیږي بے معنی نو الله دو پریخی دی خپل مرضی تا تشریعیاتو کې دل اختیار ور کړی دی دامنی که دامنی تکوینیاتو کې اختیار نشته دی د چا بچه نن د الله خوخه دا ټیم پوره شوی دی او سا ول اخلی څوک شته څو وایي تشریعیاتو کی اختیار دے ایمان جبری مطلوب نہ دے کنین و ثواب و عقاب بے معنی بشی وقالو وای مشرکان هذه انام و دا ڈنگر دی و حرسن یعنی فصل دے هذه انام و حرسن عطف دے پاغی بحیرہ وغیرہ حجرن دا حرام دی ابن عباس دا حجر معنی پا حرام سرکر دا او مدارک د حجر معنا په محجور سره کړی دا د تمصدر مبنی للمفعول وای وای دا مشرکان د مکه دا صورت مکی دی دا ډنګر دا فصل حجر دی حرام دی ممنوع دی لا یطعمها نبخری دی لرا مگر چا تا زمو خوخه ای بزامهم لا یطعمها بزامهم دا وینا به په خپل ګمان کولا دا دې منجوران مسلې جوړې کړې وي لکه اهل بدعت دا مسلې د ځان نه جوړي نو بدعت چې ده دا شرک لار ده انجام شرک ده بدعت د شرک لار ده ګندا سول ده د بدعت کم از کم د ګناه درجه طریقه محمدیه کې علامه برکلی خودلې ده لکه قتل او زنا نو بنی آدم گناہ کئی نو گناہ کئی نو حالتا توبہ و باسی نو شیطان وی زمان املا ماتا کر نو شیطان و تدا سے کارو خود چاگین توبہ نو باسی نو بدت تدے دن وی ثواب گنی نو ثواب کار نسک توبہ خود نو باسی نو شیطان کامیاب شی پو بدعاتو بانی بدعات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیړ او کنزل کول دي او شرک الله ته کنزل کول دي شتمنی ابن آدم وای دا مشرکان هذه انعام دا ډنګر دي بهیره مراد ده مخکې دا غي تفسیر تیر شو دوه ځې مخکې وحیا حرص دا فصل دې ممنوع ده نه بخوري دې لرا مگر چا ته زمو خوفی دې ته تحریمات مشرکین وای دا غي تردید دي من نشاو چا تزمو خو خیدا مسلی منجورانو جوړ کړی وی لکنن مسلمان ته ګوري ځان نه سجو کړ دی ودا زما انصاف ته اغا الله چې کوم قران کې انصاف خودل دے او رسول الله سلام په حدیثو کې خودل دے او فقهاو دغه تشریعات کړ دی شریعت کتابونو کې هغه د مسلمان پاک ډډې ته کړی دی اوس د تبسو وایو بابا چې کوم تلی دی هغه عذابونو کتلی دی او چې تلی نه دی نو ابو ته وایي تاسو انتظار کرو د الله په کارونو کې ځان نه بل نه جوړای من ادا من نشاء و نمراد رجال دی دون النساء دا ټول تفاسیر کی راضی روایت دی ابن عباس هم دی او مدارک هم دی. یا یادا سی و یمن نشاو بزامهم یعنی دینا خدم دا اوسانو دی یعنی منجور و تو هغه ناس دی قبی خری دا دو ځان مسلې جوړې کړي رجال بخری یعنی دون النساء من نشاو بزامهم خدم دا اوسانو خادمان دا اوسانو ځان له څنګه کاروبار جوړ کو اور جان دون النساء دا لکه تفسیر مدارک کی راضی بزامهم جلالین معنا کر دلا حجت لهم دلیل و خدیش دغه او ته پوتی وای جوړ توڑ تفسیر بی رائے جوگار بگار بابا دا اللہ احکامات دا قرآن دے حدیث نبوی دی شریعت کتابون دی دا دا اللہ احکامات تی زان نا مجوڑوا او مسلمانا زان نا مجوڑوا دا مکی قریشو زان نا جو کریو نن مسلمان هم زان نا جوڑی و انعامن سدنگرو حرم الظهورها داغو شاگان حرم کریوی مراد تینا حام دے ابن عباس سیبو حام سنڈا یعنی پاغی بے سرلی نکولا ندر بے سل پر اللہ پیدا کردی ای خدای دی ہوا و بے حیاء بے شرم نوچی سنڈا دا سرلی نپر اندر جو پتا دی سرلی کئی نو ددی دا مثال شو پتا دی سر شی پتا دی سرلی ہو کی اللہ دا پیدا کردی سرلی نپر او خان دی اغب بن کرن دا چل خودل او چا منجا ورانو و انا من دنگر نبیادو پاغی نم دا اللہ بلکہ غیبانی نم دا غیر اللہ نم دا اسنام بیادو داوتا شیطان طریقہ خودلی وا شیطان باقی دا طریقہ خی خان ددنو مزگار خیل دے آتا گوری نا دا شپیتا لخوب کرائی شیا نارینا تا دا زنانا پا شکل رازی زنانا تا دا نارینا پا شکل رازی گورا سمر خیگر استا کئی لا یذکرون اسم اللہ علیہا دا اللہ نم بی بناغیست اگا کم پاگی سرلی بن کھڑی وا حام مراد دے نو لا یذکرون اسم اللہ علیہا بلکہ پاگب نم دا اسنامو اغیستا افتراء على الله افتراء مصدر دے فمانا دفعیل کنو بیا باسا نشیده تا یعنی افتراء علیه مفترین على الله فاللہ بے دروغوی نو اللہ بانی چی دروغوی دیدی سمنا دا نو عراف چی شلم آیات تو گوری اسرا روان دے ننا نو دا بیوی والله امرنا بی حضا منگ تا اللہ دا دی امر کرے دے منگ تا اللہ دا دی امر کرے دے اللہ کلا امر کر دے پاک دروغ وی زردہ جبت لبور کی دولا اللہ بما کانو یفترون اپا کلنا خیزان نمویا دا تحریمات مشرکین دی وقالوا دو وای ما فی بطون هذه الانعام سچ په خېټو د دې ډنګرو کې دي خالص دي لپاره د ناری نو زمون و محرمنا لا زوجنا حرام شوې دي په بی بیان زمونګه د ځن نو مسلې جوړ کړې د دو خپل قاضی قانو د دو خپل هدایا فتو القدیر ښا نن د قیشې دي سلام ورشو صلیخ تو رجو پوری خو دم آدم مسقلندر صلیخ تو رجو پور لگا تار خرکونا خورای دا خیرات تے دا خیرات تے مال دا پردے دے یتیم دے دمرا شرم نرازی مال دا یتیم دے خوری صلیخ تو رجو پوری خو گرم گرمی بی سار ما جگر زیل تا پا قبر ناس کی گرم گرم انڈے پریس کی شید پردے دے دا مسئلے عوامو تا فل دزان نے کو دلی بی دا ما فی بطونی حاضر انعام دیتا اجنت البحائر ہوئی اجنت البحائر دا غا بحیری جانور یعنی خیٹا کی کم بچے باو نو دی بسوی سچ پخه ټو د دې ډنګرو کې دي خالصۃ للذکورنا دا خالص تل لپاره د نارینه او زمونګا او حرام دی په بیان زمونګا دا غینم اجنۃ البحور یعنی نمونه او داغی وی نارینه به خوری زنانه به نخوری داد دو خپل قاضی خان او هدایه و و این یکم مایتتن کچر مردار بوان نبتول بپکی شریکانو دا منجوران دا مسئله جوری کریوی منجوران لفظ عام ده سیزیهم وصفهم زده چه اللہ با بدل ورکید وصف ددو ده تحلیل او ده تحریم وصف نمرات تحلیل او تحریم ده زن حرام اول زن حلال اول جلالین مدارک ده وصفهم معنا کئی بالتحلیل و تحریم زن حلال اول زن حرام اول انهو حکیم علیم اللہ حکیم ده اللہ علیم ده کم شی چې تعالی روا کړل اخري نو الله حکیم دی الله علیم دی نو حکیم علیم بل څوک نشته. ایک مسئلہ یہ بھی بنایا تھا کہ جو جانور ذبح کیا اس کے پیٹ میں سے بچہ نکلا اگر زندہ نکلے تو مرد کھائیں عورتیں نہ کھائیں مردہ نکلے تو سب کہیں دا بے سند مسئلے زان نے قاضی خان جوڑ کرے ہو بابا قوانین ہا غدی چا اللہ را لی گل دی دا مسلمان لپارا او دا خدای بندہ اللہ قوانین را لی گل دی دا مسلمان لپارا اقا دین دے اغی کی ثواب دے پائی کی انصاف دے پائی کی امن دے پائی کی چین دے پائی کی خوشحالی دا اللہ وائز و دل بدل ورکم پدا وصف بانی وصف نمرات تحلیل اور تحریم دے جلال مدارک وائی بچے مر پیدا شو فقی مسئلہ دادا زمو حنفیان و پنیز بانی مر پیدا شو نو آغا حرام دے او کجواندے پیدا شو تازہ بک نو تعالی جائز دے نارینے خوری زنانے خوری واڑی خوری زاڑی خوری اوگی او ماڑی خوری ٹول لجائز دے. باقی بعض احمد آوائی چے زکاتو زکات د جنین دا زکات د مور دے یعنی اگر جانور دے ذبح کر مادہ داغے خیٹے کی سونو ہاگا جائز شو لکا ټول غوخه غوخه دا دغم غوخه دا ستا غوخه دا امام سے بوئی دی کی تشبیہ دا زکات د مور زکات د جنین دے زکات د جنین زکات د ام دے یعنی ک زکات ہی یعنی تب دا مستقل چ دین سچل کھائے زبا کہے با بیا بتا حلالی کی فقی مسائل بے شکا خساری والا شو ہوا کسان چ قتل او کو دا اولاد صفحن فنا دانائی یعنی دفن دا بنات و مراد احیان داد ابن عباس روایت تے جات کے بے دفن کن لونا بے دفن کن قتلوا اولادهم دفنوا بناتهم احیاء جندای جنکای قبر به ولو کنیست بیا به غیتا بچی او ور زو جنای ای بجړل جړل لیکن د قصیب او شوا نبی علیہ السلام په مخ کې یو تن داسې واقعا بیان کړه نبی علیہ السلام په جړا شو بابا دین الهی و منا زن مو جوړوا زن انصاف مو جوړوا انصاف الله را لګله دے دا مخلوق هغه پیدا کړ دے قتلوا اولادهم دفنوا بناتهم احیاء بغیر علم فنا پوئے حرام کړه غا چې الله ول روزي ور کړی وا من الحرس والانعام ابن عباس سے وای حرس انعام الله پیدا کړی دی بزان باندې حرام حرموا علی النساء ابن عباس سے وای ما رزقهم الله من الحرس والانعام دا چوپایان پزان خام خواب بن کڑی اپنا پویای دا مخرائی دا منجوران و تا خودلی اغا منجوران د علم بوجای وی لکه د جهل بوجای وی حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله دا افتراء دا مصدر دے پمانا دا فاعل دے ترجمہ بسنگا کئے دو حرام کھڑی واغا چالا روزی ور کھڑی واغا افتراء على الله مفترین على الله پدی حال کی چپا اللہ افتراء کھولا یعنی دروغی وی وی واللہ امرنا بیہا دا دی اعراف کی اسرا روان دیتا سو گو رای اٹھا اس نمبر آیات اسرا روان دے اٹھائیس نمبر آیات اعراف وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً بِحَيَئِ کار بےو کو فاحشہ کار طواف بیت اللہ پر بھنڈا دا ٹول تفاصیل لکھی فاحش اگر کام دے خدلتا مراد کشف عورت تے بطواف کے امام زہری چید امام صاحب استاذ دے اغوی قال فی ذالک نزلت ویدہ پدی کی نازل شوئے دے دے ابن عباس تفسیر شو بربند بانی بے تواف کاؤ خواہ شیطان ارامی دے نن پا سالم الدنیا تگوری نارینا زنانا بربند گرزی خاریو تلاشا پتھ بہو لگی نارینا با اخپل سے پتلون گے و زنانا بی تال پر دقا سے خدا بربند گرزی شیطان غالب شو پو خلقو ولی دن نیز دکی تواف دو بیت اللہ بے پو بربن ڈبانی کہو صفا پو بربن ڈبانی سکشے بہت خنو زنانا او تیوی تاسو دشپی جی کم دے تواف دو بیت اللہ پو بربن ڈکاوائی نو دشپی بربن ڈبانی بے تواف کہو دا مخلوق بہت اولارو کنن ٹی وی تے اولار نی کلا چی دو کار کئی فاہشا ندوی وجدنا لے آبانا دا تواف دو بیت اللہ پو بربن ڈا واللہ امرنا بها من تعالى امر کر دے وایا زما نبی اللہ امر نہ کہیں په فحشا باندې فحشا حرام اول د فصل د ډنګرو طواف د بیت الله په بربندا ارسب اخکار دل اتقولون علی الله ما لا تعلمون په الله غوای چې تاسو پته نشته دا د شیطان کرتوتنا دا با قاعده قران کې راغله تاوانان شو کسان چې قتل دا اولاد کو پنا دانا هي پنا پوي هي حرام کړه هغه چې الله روزي ور کړو من الحرس ولا نام زن حرام ول زن حلال زن مسلې جوړ جوړول د زن انصاف جوړول په ګوتو لیکي وي دا انصاف ته بابا د انصاف تعلق ستا د ګوتو زما د ګوتو سره نه دی د انصاف تعلق د الله کلام سره دی د مسلمان لپاره قد ضلوا دو گمراهان شو وما كانوا مهتدين شو په هدایت باندې دلایل عقلی د الله په یووالي 23 مخکې تیر شوی دی دا 142 دا دلیل عقلی 24 بچی پسې بیا را روان دي الله هغه بادشاہ دے انشاء یعنی خلقا چا پیدا کړ دي جناتن باغونا ماروشاتن چپر والا وغیر ماروشاتن بغیر د چپرنا ماروشاتن په معنا د مرفوعاتن دے مدارک وی یعنی مرفوعاتن علاما یحملو اوچت کړی شي وی پاغه باندې چې پاغه غورځي چپر ولا جوړ کی نو دا انګور برخیږي ما یو رشو من الکرم وغیر ذالکا خازن کی راضی چپر ولا جوړی سزا ولا جوړ کی لختی کی دی جاړی کی دی پاغه لپاس انګور رواني کدا سونه کی نو انګور باده نه کوي الله دا نباتات داسې پیدا کړ دی وغیر ماروشاتن بے چپر والا بعض بوٹی پا خپل ببر ازی بعض لبت زی جوڑائی چپر وطوائی والنخلا انشاء النخلا والنخلا مفعول دید انشاء انشاءه پا مانا دا خلق ده تفسیری خازن کی وائی وَالنَّغْلَا كَجُرِ وَزَرَا فَسَلْ مُخْتَلِفًا وَكُلُهُ رَنگ پا رنگ رنگونا او رنگ پا رنگ رنگونا تیخوری وَزَرَا فَسَلْ مُخْتَلِفًا وَكُلُهُ رَنگ پا رنگ رنگونا دیمیو پلتا و گورا بیا پلچلتا و گورا بیا دی ولتا و گورا مختلفاً و کلو مختلف دید آغیر خوندونا و زیتونا خونان و رومانا انار انار دانی تاو گورا تب حیران شی پکی دن غرون دی آقا غرون تاو گورا پایی که دانی سنگ پرتی دی پشمار بانی آقای که سنگ خونده او بیا د دې مشرک کې د څنګه د وہی پشان لښوان دي نه پويږي په حساب باندې بابا د الله تعلیم حاصل کا په آرام بشي تا د پردې تعلیم حاصل کا غین د اسمان جوړ کو ځان دې پو ان کو دنیا نه لاړې خو بیا به التا جاړې ځان پو کا دې ته وې د امن خبرې هو زيتونا خنان والرمانا انار متشابه ها متشابه پر رنگ کی وغیر متشابه غیر متشابه پر خون کی مدارک مانا کی یعنی نقش یوشان لدے خون بدل دے کلو خرائی من سمری ہی میو دباغنا ازا اسمرا کلچی میو پریدی کچا مخرا کچا مخرا دینا بیماری جوڑی گی خرائی دا پل دا اللہ نا از آسمارا کلچ پل راولی و تو حقه دا اللہ عشر دا کئی حقه عشره مدارک کی وی دا حجت دا ابو حنیفہ شو فی تعمیم العشر چی پا عشر کی تعمیم دے یعنی خمسط و سقن نساب ندے دا چا پنزبانی پینزو و سقا نساب دے اگوی زوتای یوتید دا فقی مسائل دی و دی امام سے پنیز بانے پینزو اسا کو قید نشتا دے البتہ منگ داویلے شو چی خمسط و سقین کم راغلے دے پینزو اسا کا نو چی دے مقدار تا اورا سیگی نو بیائی بیت المال تا اورا شرعی نظام ما تحت زن ننا دے نا کم دے نو دے دا مطلب ندے جبائی کہ عشر نشتے چم گاوان کے غریب محتاج دے خپلو خپلوانو کې غریب محتاج دے غول ورکا نفذ عشر نشته دے عشر کې تعمیم دے واتو حقه ورکه حق د الله فرض درمون کولو نن سبا عشر زکات تقریبا نه ادا کوي دی وجنه په الله فتنه راوسی دي اعمالكم عمالكم ولا تسرفوا اسراف مكوين دي اسراف معنا روح الماني ابن عباس دا کړي دا چې په معصیت د الله کې مخرج کوا نن ټول دنیا په معصیت کې مبتلا ده ولا تسرفوا بل معنا روح الماني خازن کړي دا مراد لا تصرفو نداده چه لا تشرکو الاسناما پا دی فصلونو که او پا دی دانو که پا ڈنگرو که اللہ لا شرک ما پیدا کوئی لا تشرکو الاسناما دا برخ دا اللہ دا اللہ امانا خوشرکی والا گنو او دا ایسا زمان دا معبودانو دا نو لا تصرفو پا منا دا لا تشرکو دے روح المانی خازن جواہل کی وئی لا تشرک الاسناما فی الحرس والانعام فصل ڈنگلو کے اللہ سرا بل سوک شریک مگر دوا داڑی پن پاوی دی چونگی مونگی روٹونا دا خلق ورکئی دا ٹول پا شرک کی مبتلاو اللہ پاک دا علماء پا ذریع حق پرس علماء پا ذریع دا مخلوق خبردار کن دا بر دلیل عقلی تا تا بیان کے 142 آیات کے چ اللہ پاک دا باغونا پیدا کر دی قدرت کرشمی دی کجور تاو گورا فصل تاو گورا رنگ پرنگ رنگونا آن معرف کیوئی چه نباتاتو که دا قدرت نیرنگی دا سڑیر یعنی گی انگور تاو گوری نو بغیر دا بیلنا چپر دی والا جوڑ کو دیر خدا کنی نو بیا بادا نکی آن بربا انگور خطلی چپر والا تا جو کرده لکه باز حزبتون بطکه دا سونه چه اللہ پیدا کرده پده که تول نکتی دی حکمتون دی بغیر سه دا دغنا تڑلو نا بغیر دا چپر نا پده بیا پل نرازی کراشی نو آغا لوی گی نا بادا نکی خربوزا تربوزا داغی مزاج دا سیده مختلف ته خربوزا تربوزا آغی ده چپر نجوڑی اگه پا دیزمه کماندالو لی غندان پراتی میتان شو میتان شو اندوانا شو خطکی شو سبحان اللہ دازمه کده کئی دا پا برا پریگ دین خون نکئی دازمه کده کئی داغی مزاج مختلف ته برا خطو ته ضرورت نشته پدی خاورو کدا پراتی بس کدو تاو بورا داغی معاملہ بلشان لدا لارا کیا غیل رکاوٹو بیا لار بدلی پخپل بلی غیر تزی دی ٹول خوراک اشیاو کے کتو غورو کے سوچو کے تب حیرت کے پاتے شی دوتا دا چل چاو خو دا چل چاو خو بعض دفع گوری ونه دا دیر غطا داغی پل اولو که غنی ده لکا داغشو دیو تناور بوٹه ده سڑه و تحریانی گی امونا لیکن دانا وڑا دا او دا پا دزمکا چی خواری شوی ده میچان شو دارنگی دا نور غطی غطی منگی پشان لدانی وی یو تنو آغا دیتا چه او کتلنو تاجو بی او که یا اللہ ستا دا قدرت نو قربان شما دبرا لوی بوٹی دی دا اما از آغی دانا دا سی خاص گونی دا از دبرا چی دی نره گونی تار دی لکا دا بیجلی تارا ادا میتان او دا منگی طول پراتی دی سڑی ریانی گی اللہ دی پریباس او دی که خلی والا پا برا وارو لدا ام دا بوٹی لان دی ادا ام دا غبوتی نا یو دانار تاو شوا چی پا دی غافونو یو لگی دا کنا یا اللہ اوز پوشما اوز زپوشما او کنا اوز دا دمرالوی میت دے منگی غٹ منگی امراد چی دا پیر اخلاشی نو خضب ایڈارشی تا پوکو ما پو ایک سڑے دا سی پوشو ایک دونه دونه دو دونه چار دا سونا بوٹی دی دا دی مزاج تا تاو گوری حیران بشی ومن الانعامی دا دنگرونا دا دا خلق سر لگی خلق من الانعامی دا دی ابن عباس تفسیر شوی اللہ پیدا کردی دا دنگرونا حمولتا باروالا وفرشا بیبارا وکیدا محمد یارا اوخان شو تطوان شو کچر شو دا سیزونا خرشو دا دنگرو نای پیدا کردی دی حمولتن باروالا وفرشا بی بارا ماشاءاللہ یو بنا مانا اوکا حمولتن وفرشا یعنی بار لپارا اوما دی وفرشا مفروش لزبح دی مدارک معلم التنزیل امام بغوی دی تفسیر کئی و فرشا مفروش لی زبحا بعض دنگر تراو پرزای زبحی که تالا جائز دی خوراک داغی نکئی خورای داغی نا چلا روزی را کڑی دا مزعب قدم دا شیطان مزعب قدم دا شیطان دشمن دی دا غلط خبری غلط قوانین غلط انصاف دا شیطان خی دا سی شیطان دشمن دی مزے پہ قدم د شیطان پہ تحلیل و پہ تحریم کے جلالین مدارک دامانہ کئی پہ تحلیل و پہ تحریم کے اللہ کم حلال کر دی اغا حلال دی اللہ حرام کر دی اغا حرام دی لا تحرمو چکم حلال دی اغا محرام و پزان لکا جاہلیت کی بے کولا دا نس شو پہ عباحت کے زان نہ مجوڑا وا قانون بہم زان نہ نجوڑائے کفار کس کئی داغو اختیار دے گو مرضی دا مسلمان نہ پارا انصاف قرآن و حدیث کی لا غیر انہو لکم عدو مبین دشمن دے سرگن داو خان دی داد سور لیل پر ہم دی کتے زبا کئی استا خوراک لپر ہم دی سمانیتا زواجن دا بدل دے ومن الانعام سمانیتا زواج دا بدلیل اقلی شی 25 لکہ دلائل اقلی آفدے زبانی پورشو سمانیتا زواجن ات جوڑی دی سنگا من الظان دا دنباونا اس نے نی دعا نرو مادا دا دلیل عقلی مطالبہ اللہ کئی چہ دا سی زون ما پیدا کری دی پدی کی کم یو شے حرام دے نرک مادا کدوارا زان نہ جوڑائی اللہ چکم حرام کر دی یا حلال کری دی پدی کی حکمتون دی دا اللہ نم دے حکیم علیم سمانیتا ازواج پیدا کری دی ات قسما من الضان اثنین دا گڑانونا اثنین جوڑا جوڑا ومن المال دا بیزونا اثنین جوڑا جوڑا زمان بی دو تاو ویا کل دو ذکور حرامی کل اناس حرامی نسبت اللہ تکی چی واللہ امرنا بیہا لکا راف پا 28 آیات کی راغ لو زمان نبی او آیا آزا کرینی آیا دا نر حرام دی که لکا مادی حرام دی تحریم دا جانب دا ذکورو ندے داغد اوبو ندے یا دا جانب دا اناس ندے مشتمل علیہ ارحام الانسین یا پدی بانی چپاغی مشتمل دی ارحام دو انسین آیا دا رحم دو وجہ نہ دے کد ذکور دو وجہ نہ دے کد اناس دو وجہ نہ دے کہ اناس وی نو بیا دوڑا حرام اور پکار دی او کنا ذکوری ذکوری علت تے کہ اناس علت تے نبئونی دلیل نقلی مطالبہ نبئونی کیفیت تحریم بیان کرے اللہ چکم حلال کر حرام کو اللہ حکیم علیم دے دا مسلی و تمن جوران جو کھڑی وے دا من جوران ددو مولیانو اللہ مت الدہر قم قام دے زمانے نبئونی ما تخبر را کے فعلم کتا سریشتنی اے تحریم د کمی غاڑی را گئے کمین قبل الذکور وی نو طول ذکور حرام کئے او کد قبل دا اناس نئی نو طول اناس حرام کئے ومن علی بلی خلق من علی بلی اللہ پیدا کر دی دو خانونا اسنین جوڑا جوڑا ادغاگانو میخونا جوڑا جوڑا زمان بھی ہو آیا آز کرین حرما آیا نری حرام کر دی کہ مادا ام مشتملت علی ارحام الانسین یا آگا چپاگی ارحام دو انسین و مشتمل دی مراد تینا رحم دے چلو خیا سنگ حرام سنگ حلال زن نہ جوڑائی اللہ چ حرام کر دی حلال کر دی پدی حکمتونو اللہ پوئی گی اپا کل ناخی یا تاسو شہادہ حاضر ہوئے چ اللہ وصیت کو پدی بانے درو دی زان جو کر دی فمن ازلمو سوک دی غر ظالم دا غچانا چ پا اللہ درو گوائی فمن اشد ظلمن و ابعدان الحق د حق نه لري دنه غټ ظالم سوچته چې ځان نه جوړې نسبت کوي د تحریم چاته الله تا چې والله امرنا بهذا منت الله ویلي دي دا به ځان نه مسلې جوړولې د جاهلیت په دور کې هغه جاهلیت بیا هم شروع شو دا الله د لارې نه به خلق منې کاو دا ټول د شیطان مرستوا دا ټول عمرو بن لوحي او تنو چې هغه دا سيزونه ځان نه جوړ کړو دا رنګه لیذل الناس چې خلق له گمراه کی بغیر د تحقیق نه الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته دا وعید شو دا الله په دین کې ځان نه به نه جوړای دا الله دین الله ته اوس فارا الله رسول چې سو خود الاحکامات د قصد دین دی په دغه بت انصاف کوي الله د انصاف لپاره قران حدیث را دي غلي دي په دې ټول دارومدار دي وایا زمان ابي زنم بم پاغي کې جما توهي کیږي محرم حرام على طعام بخلون کی بانی طعام اکل يطعمه ياكله خلون کے جخری زمانہ بھی توایا نمم پاگی کی چما توہی شویدا یعنی نئی نم محرم حرام پتوائم خلون کی بانی يطعمه چخریا غیلرا اکلن ياكله یعنی دې کې خبرداري ده چې تحریم د جانب د الله نه ده تحلیل د جانب د الله نه ده دا څنګه چې ته ځان نه جوړای دا مونجوران داغو د علما او حیثیت ول ور کړو بابا د مسلمان لپاره فیصله با عالم ور کوي چې هغه د علم نه خبرداري مکی انبیاء علیهم السلام او اس علما دي علما یې ډډه تکلو دا سي طریقې سره بادشاہ ډیر ماهر دی إلا أن يكون ميتةً كوي مردارا أو دمن بنا مسوها بيدل شوي مداركي وي فلا يحرم الدم الذي في اللحم بغوخة كي جباتي شوا أو لحم خنزير يا غوخة خنزير فإنه رجس دا خنزير پلت رجس حرام او فسقا احل لغیر الله به فسقا ذبیحتا مانا ابن عباس سیب کئی یا فسقا کلمہ ذات و فسق جواہر القرآن کی وئی تاوی دا پلان کی پنون دے دا کلمہ تا خلی نجو اخکلا دیتے فسق ہوئی مدارک کی وئی سمیا فسقا لتوغلیه فی باب الفسقی دته فسقوی دی کلمې ته فسقوی داخلي را چې توبه سي دا د پلان کې پنوم دی دا کلمه ذاتو فسقین دا سمیا فسقن لتوغله فی باب الفسق په باب د فسق کې پدې کې غلو دا پیدا کړی الله دې ته بل پنوم منخ کوي خدای دې و د منی چنګداریا جانور خو پریدا دا تا چې کلمه د خلې نه و کلا چې دا د پلان کې پونو منخته دا کلمه د فسق نه ډکه ده دا قران بس دکې خپ مزه بیا بد دې درس کې خپ مزه مرګ پوری ذمہ د الله دا د رزق ته دا پریشانی مکو سوک چې ناچار شو خوراک دې سيزونو تا دا چې کوم محرمات دي غیر باغین چې باغین دے عاد نه دے غیر باغین مدارک کی وای چې د لذت شهوت لپاره نه خوري او کنا چرګانې په غړو کې سره ګرځ دین د دوه تزړه وشو غیر باغین لذت شهوت لپاره نه خوري ولا عادن مقدار د حاجت نه زیات نه خوري دا دواړه معنی مدارک کړی دي مراد داده چې ته په یو بیابان رواني خراس کاک لسنیشتی یا شراب دی یقینی خراب دی یا منخ د غیر الله دی یا مردار ده تدلوګ نه هلاکیږي نو تا ته اجازه شته دی چې په دغه صورت کې ته هغه استعمال کړې دومره مقدار چې ته آبادی ته ورسیږي اکسیڈنٹ د چاو شو وینه ته و پیدا نو اوس د یو نه بل ته وینه لګول خو منه دي خدا سو مجبوری راغلا دیتا حالت د استرار وای زرول چاوی نه ورکړه الله بچ کړ دا جواز شو باغن لذت شاوت نه پر به نه خوري بلکې په دې جوړ باندې چې دې مرید لوګې نه دیتا حالت د استرار وای فین ربک غفور الرحیم ستارب زما نبی غفور الرحیم دې دته اجازه تو شو وعلى الذين فاغ چاچ يهود محرم کړو هر زفر والا جواب د سوال ده چې په يهود باندې خدا بندو الله پاک کوئی بند نو جائز خدا ول سزا وا فاغ چاچ يهود حرم لا جواب د سوال منګا بن کړیو حرم کړیو هر زی زوفر زی زوفر نکونو والا د دې سمانا دا جلالین د دې خیسته معنا کړدا و ما لم تفترق اصابعه دا هغه دې چې دغه ګوتی بیل ندی لکه وو شو شتر مرغ شو نو دغه اخپا داسې یو سپېړه غونی دا غواګان یې میخي دا هغو اخپا داسی دا چه اغیی که منز که زی کلاو ده منز که زی قدرت کریشمه دا ومن البقری دواغانونا والغنمی گروب زونا محرم کریو پدیشو همه همه وازده داغو الا ما مگر آغا چه پشابانی لغونی بی پیت پشت اویل حوایا یا کلمو سران او مختلط بی از منیان خطی دادو کی سران ذالکا جزینا هم دا جزینا فعل فائل دی هم دا دی مفولی اول شو او ذالکا چه مخکر روان دی دا مفولی ثانی شو مدارک کی ترکیب داسی کرده چلتے چلتے نحوا چتنش سحوا ذالکا جزینا هم جزینا فعل فائل دی هم مفعول اول کا او ذالکا دا مفعول ثانی مخ کے راولو یعنی دا عامل نئی مخ کے کا روستے نکا ظاہر تقاضا داوا چه دا فعل نا روستو معمولات راولو لیشی ذالکا مخ کے کا پدی بار بار ما ذکرو کا چه مقصود پا انکار سر دغی دے دا سزا واغی تا خدای ور کڑی وان قل فغير الله تأمروني غرا لفظ غير الله مخکیکو ځکه مقصود په انکار سره دغه غير الله دی دا الله قانون نافذ کا ځان نه جوړو ځان نه جوړای نه جوړوي بیا دنیا خو به تیر شي خو مخکی معاملہ بغرا نه ای قل فغير الله ابتغي حکما مقصود پہ انکار سرا غیر اللہ دے قل اللہ اعبدو لفظ دا عبدونا لفظ دا اللہ مخکر آونا مفول بیہی ایسکا مقصود پہ اقرار سرا دا اللہ ذات تے اللہ وی دا مادو تصدا ورکر والا وجی دا بغاوتنا دا اللہ قانون چی پریگ دی دا باغی ہوئی نن پا سالم دنیا دا مسلمان اخپل طریقہ دا دا چی دا اللہ قانون دا اللہ خبر پریگ دا بالکل پریخی دا بالکل پریخی دا اللہ کا سزا ورکی قادر مطلق تے ذالکا جزیناہم دفد سوال واچے دا خوپاغو بندو اللہ وی بندو دا جائزو ذالکا جزیناہم ببغیہم دا دا ہو کی بغاوتو دا سزا وا دا اللہ دا احکاماتو باغیوتو وائی نن تقریبا دنیا چې ګوره نو مسلمان په خپل د الله د احکاماتو باغی نو ځکه الله داغی ځکه الله داغی و انا لصادقون الله یمغریشتنیو کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل سلورمه سپاره کې تیر شو دا ټول حلال لپاره د بنی اسرائیل ذالک جزیناهم ببغیهم نتیجه سورته نساء 160 نمبر آیات ګوره دا به مخیل راځي اعظم نبی کستا تکذیب وکون وایا ستا سرب خوند رحمت واسع کلاو دایوتا دعوت ورکو پتلطف سرا ایمان تیرا بلی خو پا خوگی کلیمی سرا اعظم نبی کدوستا تکذیب وکون فقل وایا ستا سرب خوند رحمت کلاو جلالین کی وای پدی کی دعوت ورکه او بتل لطف سرا ایمان ته وبلل لیکن په لطف مهربانه سرا او د جنت حقدار بشي او اخرت بدی خیسته شي دنیا بدی هم خیسته شي نن ټول پریشان دي زکه چې د الله قانون د الله خبره د الله وینا دي مسلمان ذهن کې ناراضي نو ما دا غي چې سونو تحقیق کړ دې نو ما ته اندازه دا ولګیدلا چې د پردې تعلیم یې ازدګه پردې سړی سره کېناز دی هغه پردې او داغه خبرې پردې وي داغه خبرې د الله د رسول نوي دې داغه نه متاثر شو نو په خپل بغاوت کې مبتلا شو ماشاءالله ماشاءالله کستا تکذیب وکړ نو ته وایا لفظ د قل ډیر زله تیر شو او آیا استاس و رب خواند رحمت تے کھلاو انو اپس کی گی دا اللہ عذاب دا قوم مجرمانونا اللہ چے اگوری دا مجرم دے نو سزا ولور کئی دا یو قانون شو سیقول اللذین آشرکو شکوا پا حال دا مشرک زردہ چی وی باغا کسان چی شرکی کڑے دے لہو شا اللہ ہو یعنی کدا الله خو خوه ما شرکنا مونږ به شرک نه وکړې مونږ به تحریم نه وکړې مونږ به شرک نه وکړې نو کدا منو نه مونږ به الله مونږ کړې نو الله خو مونږ کړې قرآن کې راغل دي خو ته قرآن نه ځدا کوي مونږ اورانو پسې روانې نن سبا مونږ اوران ډېر زیات دي هغه له درگاہونو جوړې پیسې پیوله گئی درگاہ جوړ شي بیا پیسې د بار ناراضي لکه په ثوب پرچون دوړو راځي نظر نیاز هغه درگاه ته غرزي دی جیب ته اچي شړنګ سبحان الله حرام خوري دا الله نه ما سوا د بل چا په نوم منختي کول دا پلیتی دا شرته دا شی حرام دی تا بار بار واوري دو زردا چې مشرکان بوای شکوه په حال د مشرکینو لو شاء الله بسروپا دلیل دلیل سده کچری زمون کارونه الله ته پسند نه وي نمون به دي ته نه پر خودو بابا غدا غمر زیدا تی کای نه کای طالب مو قرا کای دا سونه مخلوق چې د الله قانون نه مني دا پازاب کې مبتلا دي کته تحقیقو کې دلته هم پازاب کی الته هم پازاب کی زردا چې مشرکان وایي دلیل به سروپا کدا الله خو خوه ما شرکنا موږ بشر نو کړه جلالین چې وایي فاشراکنا وتحریمنا بمشیت الله تعالی فهو رازق اشراک زمون تحریم زمون په مشیت د الله دی یعنی الله موږ ناراض دی موږ چې نمنې کوي معلومه شو چې هغه خوشاله دی چې دا جایز دی دا وته شیطان چل خې دی شیطان جدا کتابونه دي چل و ول و حکمت د شیطان جدا کتابونه دي لیکي بنی ادم ما اشرکنا مراتب شرک اعتقادی دی ولا باونا زبون فلرونو بهم شرک نه کاو کلا الله خو خو ولا حرمنا من شيء من با زن نو حرام کړي شرک فعلی ولا حرمنا شرک فعلی من شيء من الحرس والانعام دا دی ابن عباس تفسیر شو زمون شرک زمون تحریم په مشیت د الله دی دعوت شیطان تیچی تیچی خودلی و ما شاء اللہ لو شاء اللہ شاہ فعل دے مفعول دے محذوف دے مفعول محذوف دے نو ما اشرکنا پی دلیل شو کنا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا لك ما اشركنا شرك اعتقادي شو ولا حرمنا من شيء شرك فعلي شو نو شرك فعلي بهم کو شرك دې اعتقادي بهم اعتقاد کې هم شرک پروتو عمل کې هم شرک پروتو دقې کې لګیاو کذالک کذب الذين من قبلهم دارنګه تکذیب کړو په خوانو نو دغه خبرې غوم کړی وی فلم ينفعهم ذالک دی تقریرونو وازنو د دو دا چې لګیا دي چې زمونږ شرک دم تحریم د الله په امر ده کدا الله خو خو ما شرکنا د توه دا په خوانیم دغه سیو خو بیا اونې ولا الله پاک نو نیو کچکی هغه له ټیم مقرر کړی دی دارنګه تکذیب کړو په خوانو من قبلهم د دین مخ کې یعنی تکذیب کړی او د رسولانو حتا ذاقو کذب الذين من قبلهم مفعول محذوف ته جلالین وای کذب الذين من قبلهم رسلهم حتا ذاقو باسنا تدی چې وای سکه زما عذاب آدیان سمودیان فرعونیان دارنگی نور قوم دلوت علیہ السلام دا ټول دقه خبری بے کولی سنگای دلتا ہوئی دا مکی دا مشرکینو تذکرائی اکڑا دا با پخوام دقه سوی وی اللہ کا دا کار زمو خوق نوی نو منگو ای منی کری نو بھائی منی کری ای خود خبر نی دا قرآن گورا منی کئی کنی منی کئی او آیا آزمان نبی آیتا اوسخاص علم دے مشرکین نا دا دلیل نقلی مطالبه کئی جلالین کدا سی وئی جواہر کدا سی وئی ویا آزمان نبی آیتان سخاص علم دے فتخرجوه لنا فتظہروه لنا چدا غیظ ہار زمامہ کیوں کے یعنی من امر معلوم یسحو الاحتجاج بھی مدارک کی وئی دان سے معلومات چه اغینا دلیل اونی ولیشی فتظهروه لنا تخرجوه لنا تظهروه لنا مدارک معنی کئی تسرگند کا کنا تاس قصد دلیل شتے دا پردائی پانی ما تا ما پیش کوا دا کفارو دا مشرکینو پانی او داغو رسالی ما پیش کوا اخو بلی غاڑتا دی مسلمان لا دلیل قرآن و سنت نده فتخرجوه لنا فتظهروه لنا ان تتبعونا تعزن يا روان مگر په ګمان پسې ګمان وان انتم تعزن يا الا تخرسون اٹکل پیچو ځان نه لګیای د کافرانو دا شوبه وا کزمن کارونه الله ته پسند نه وې نمنګ به کولو ته نه پری خودو داسې نه دا الله تعالی مو قرا کړی دا تابنی سی خو په خپل وخت باندې په خوانی قومونه نیولې او دغه خبره هغه کولې تاسو نه روان مگر بګمان پسې تاسو نه مگر اٹکلیان سمانا شو په نبی علیہ السلام اعتراض کو کفار د مکه چې ته په خپل ځبه کې په خپل چورکای نو توې دا حلال دی او چې الله یې په خپل قدرت اوجنی نو توې دا حرام دی معلومیږي چې ته خدای نه ځان اوچت کړې دا او ته شیطان بچل خو شیطان خو پوره کتاب دی ښه ډېر غټ دی هغه ډېر غټ کتاب دی هغه پوره بوجای دا وی تاسو دا الله ګستاخی کوي الله یې اوجنی بغیر جوړکای نو توې دا مردار دی ته په خپل چوکای زبا کې نو توې دا حلال دی دا دا خبرې وی دی ته اٹکل پیچو وای وان انتم الا تخرسون زمانہ بی وایا الله نا حجت بالغه دی حجت دلیل بالغه وثیقه مضبوطه کدا الله خو خو له حدا کوم اجمعین کدا الله خو خو تاسو ته هدایت را کړو ټولو تاسو د معتزله او تردید نصفی وی دی آیات سره وشو معتزله وای چې په الله اصلح واجب ده فالله اصلح واجب ده الله مکلف اصلح د اصلاح خبره فالله واجب ده نو مدارک التنزیل کی وای فلو شاء لهذاكم اجمعين بدی کی د معتزله او د قول ابطال شو چاغو وای په الله اصلح واجب ده دلته وی فلو شاء کدا الله خو خوي لهذاكم اجمعين د معتزله هغه قول چې په الله اصلح واجب ده دا قول باطل شو کدا الله خو خوي لهذاكم اجمعين په الله باندې واجب نه دا هغه احکامات را لېګل دي هغه قوانین را لېګل دي د عدل او انصاف چې هغه قران دی او حدیث دی د شریعت کتابونه دي لو شاء لهداکم اجمعین په دې د معتزله او د قول داسې بطلان وشي چې سرګد پته ولګي دا چې په الله باندې اصلاح واجب نه دي اگر قرآن راولے گا و حدیث نبویہ موجود دی کتابونو دو شریعت موجود دی علماء پی پوئی گی تا قصدن دا اللہ قانون پر خودو پردے دی اختیار کرو قلو آیا زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلوم شہداکم راولے قل شہداء شہداء نمرات شاہ ولی اللہ سے بوئی علماء دی ایہودو اخپل علماء راولے قلو آیا حلوم شہداکم اخپل شہداء راولے مراد شہداؤنا علماء دی مراد شہداؤنا کبرا دی الذین اسسوا ضلالہم یعنی چچا بنیاد خیدے دے گمراہ کولو اللہ قوانین را لی کلی دی بنیادام سرد اسلام دا داوینا آغا قوانین پری خودو اس دا تبسو ہے اسے سر بخو گئے راوڑ شہداء کبرا اللذین اسسو ضلالہم چچا دا گمراہ کولو بنیاد خیدے مقصود چی دے مقصود دے احزارنا اغیل شرمول دی الزام ورکول دی چی تاس سخت تمسک دلیل نشت دے مشران خون نو تاس خون نشت دے دا دروح المانی پا حوالی جواہر القرآن کی لیکی راوڑ اقبل شہداء علماء کبرا چاہو گوائیو کی چا اللہ دا حرام کری دی دا فصل انعام ڈنگر دا چی حرام کری دی اغو دا اللہ سا حوالہ پیش کی فَإِن شَهِدُوا قَدُودُ دَرُوغُ گَوَيُوا قَلَى زَمَنَ نَبِي فَلَا تَشْهَدْ مَا هُمْ دُوسَرَتَ شَهَدَتْ مَكَوَا روح المانی کی وجہ دادا فَإِنُوا كِذْبٌ بَخْتٌ دا دروغ دی دا سدی دروغ دی یعنی فَلَا تَشْهَدْ مَا هُمْ دا دی مانا مفسرین کئی لا توافق هم دا دو موافقت پدے کی مکوا لأنهم كذبا في شهادتهم دو پخل شهادت کے دروغ جن دی مسلمان لپر اللہ احکامات قوانین را لے گلی دی پس صورت دا قرآن کے پس صورت دا حدیثوں کے پس صورت دا شریعت کتابونوں کے اے داستا احکام دی داستا قواعد دی دلائل دی دن بار مزا چھ صحیح العقیدہ مسلمانی اگا پدے بانے عمل کئی او دا فیصلی صحیح اید دی تعلق دا عالم سر دے بلچہ سر نشتہ دے زمانہ بی کدو گوائی اکڑا نفلا تشہد ماہم تو اثر گوائی مکوا زکدہ دروب ہوئی دا اللہ دا قانون خلاف چی سوک سوائی دے درو جن دے نبی تو اثر شریک نشے مزا پخواشاں تو دا آغا چاں چی تکذیب کئی زمادہ یا تنو والذین لا یؤمنون بالآخرة دلی ترکیبو کا ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا ولا تتبع الذین لا یؤمنون بالآخرة مفول به شوا مزا پاغا چا پسی چی مانی پا آخرت نشتے اور رب لا شریک پیدا کئی پا تحلیل تحریم کی اللہ لا شریک پیدا کئی وهم بربهم یعدلون دو رب سره بل سارے کئی د دې معنی بسنګ کئی په حلالولو حرامولو کې په حلالولو حرامولو کې د رب سره بل سارے کئی نو دارنگی پا عدل و انصاف کے اللہ سرا دا اللہ پا احکامات ہو کے بل سارے کئی دا ٹول پا دغا مرض کے مبتلا شو. قل باقی محرمات الہیات آغی ذکر کئی الحاقا ویا زمان نبی راشی ز تلاوت کوم پتاسو حاغا چہرم کردی استاسو رب علیکم پتاسو محرمات الہیات سری فرض چه دا دے اللہ را شریک کو پیدا کرو دا اللہ پا احکاماتو کے دا اللہ پا قوانینو کے او دا اللہ پا حلال و حرامو کے زاننا مو آیا اللہ لا شریک مو پیدا کرو دا غا احکامات تی دا غی پزے نور سو می اختیارا وا راش عزت الاوت کوم حاغا چستاسو رب حرام کردی پتاسو سری فرس اغا حرام دادے اللہ تشرکو بی شیعان اللہ نے شرک کو پیدا کوا وبالوالدین احسانا مورو پلار سر احسانو کا مورو پلار نت پیدائے نو مورو پلار سر حسن سلوکو کا یو سڑیو دنیای تعلیم انتہا ترسولیو نو کمزے کی وہ نو آل تایچ دا پلار تلے دے نو آغا دا غمل گرتیا والا چیونو وی دا سوک تے وی دا زمانگا غوبا دے آل تا گروس سپکای ہوئے لے سی ہوئے لے سپکای ہوئے ماشاءاللہ دینی تعلیم چا حاصل کن آغا با خپل پلار پا حق کی دا سیونو وی پردے تعلیم دے حاصل کن دین نا پردیشوی سشوی پردیشوی اول ځان مسلمان کا اسلام خلق تا اسی اولا رخکاری وبالوالدین احسانا مور پلار سر حسن سلوکو کا مو اجنه خپل اولاد لرا د یری د لوګینا املاق مفلسی لوګې د وجنا دوب سخوری بابا په خوا خلق کم او اوس به انتها زیات دی پو خوابه پیزار نو جامعه به سیری ویری وی نه موٹره وی نه ٹیکٹره وی نه سکولٹره وی نه داغه تراره و نه جازونه و ایشه نو اوس دیر زیاد ته مخلوق او دیر زیاد مال و سخه ده او پار سه پورا دی هر سهولت پورا ده دا هر سه اللہ کئی بانی سڑی سر دا زیل که تبوی اسی او گٹه تلده ده مو اجنه اولاد دا دلوگی دو اجنا دلوگی دو اجنا خدای چالا کتر کی دا طبیعت کی کتر والی اللہ وی منگروزی را کو تاسو تا وی یا همستاسو اولاد تا منیز دیکی گی بی حیائی تا فواحش بی حیائی منیز دیکی گئی الفواحش بی حیائی تا دا اللہ وی میرا تن میرا جسم میری مرضی بابا کم ملکی چی قانون دا اللہ ای انتا امنی انتا اغلا نشی کی دلے تصورم نشی کی دے بند کمرہ کی تصور چی بڑستنی اغوستی دا تصورم نشی دد دد پلارم تصور نشی کی دلے کم ملکی قصاص دا اللہ قانونی دا قتل دے تصورم نشی کولے پا کمزے کی دا اللہ قانونی دے دا زناوس تصورم نشی کولے پا کمزے کی دا اللہ قانونی اگر ٹول پا امنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا نبی علیہ السلام اوخے دے دیر مدعی پا مخالفت کے اخکلی وان لیکن چی اللہ سماو اللہ اکبر چپن صبح بانی دا حکومت ہو استعمال خود دری صبح دی که سلور دی دا اگر چپن صبح بانی حکومت ہو یوزانی ہوئی چنن دکانونا کلاو پری دی دشپی زگورم چی غل غلاو کی آمیر معاویتا چی کم خلق کنزل کئی ننسوا اللہ اکبر دا جدا مخلوق تی سار شو د یو زین د غلا حکم را نه غي چې دل تغلا شوی دا د الله قانون کې امن دې زماستا نه د الله په قانون کې چین دې خوشحالي دې زماستا نه دا اللہ پا قانون کی جوڑ جاڑے دے امن دے جرائم ختم شی جرائم ختم شی دا نبی علیہ السلام دا صحابہ و دور کی نم احکمی وی و عدل و انصاف و دیر زیاد خیستا اللہ خپوئی گی دا اللہ رسول خپوئی گی دا بندہ نپوئی گی منیز دیکھے گئے بی حیائی تا ما ظہر منہا وما بطن کم سرگن دے کم پٹ دے نو سرگن بانی مسڑے پوئی گی پٹ بانی ہم پوئی گی علانیتن وسر را دیبن عباس تفسیر شو سرگن جرمونا پٹ جرمونا امو اجنے حق نفس لرا چی اللہ حرام کر دے دا قتل لرا مفہول محذوف تے ولا تقتل النفس التي حرم الله قتله چداغ قتل الله حرام کر دے الا بالحق مگر په حق سره د ابن عباس روایت ټول تفاصیل پیش کړي چې حق نه مراد قوت دے حق نه مراد رجم دے حق نه مراد ارتداد دے یعنی دم قتل کر دے دے به قتل کیږي او د زنا کړی دی نو دے به رجم کیږي دے مرتد شوے دے نو دے قتل کی گی باغیان چاپی رشو دو عثمان غنی دو کورنا رضی اللہ تعالیٰ نو نو دے اغیت وینا اکرا چی تاسو ما پسو آجا وجنائی باغیان چاپی رشو دا باغیان چی دا دا شیطان پالٹی وی شیطان دا اللہ قرآن دا نبی حدیث شریعت کتابونا نمانی باغیان دا غیت وائی دا باغیان د نوم مسلمانان دا چاپیر شو عثمان غنی داماد رسول دے زن نورین دے عثمان غنی جنتی دے نبی علیہ السلام ویل دی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ پیغمبر وینا کردا دا وینا وکا خلکو تا د خپل کور نه آواز وکو چې ما څوک وجلې نه دی نو چې وجلې نه دی نو په قوت قصاص کې تاسو ما نشئ وجلولې ما زنا نه دی کړی تاسو پر دغه باندې قانون د شری باندې زما رجم هم نشئ کولې زه مرتد شوی نه یم نو چې نه مرتد شوی تاسو زما قتل څنګه کوئ معلومه دا شوا چې دا باغیان هر دور کې باغیان راغلي دي دا اللہ دا قانون نا بغاوت چی کئی سخ مجرم دے اللہ سزا ور کئی کلے خلقو گوری کلے انو گوری دلتا ہم سزا ور کئی قبر تلار التا ہم سزا ور کئی اللہ وی موجد آغا نفس لران چی اللہ حرام کردے دا قتل مفول بھی محذوف تھا حرم اللہ قتلہ الا بالحق مگر پا حق سران تقتلو کے لفظ راغ ہے نو مفعول دغ قبیلی نہ دے ولا تقتلو النفس التي حرم الله قتله الا بالحق قود رجم ارتداد دا وصیت اللہ کئی شاید تا سو پوشوئے منی دیکھے گئے مال یتیم تا مگر پاغ طریقی چپائے کی داغ پالن ہدا بلتی پاغ طریقی ہی احسن چاگا غوردا ابن عباس سے وائی مراتنا ما فیه صلاحه لکد آغا مال دے تو اغی کی تجارت کئی زیموار دی مقرر کئی چی دد شے زائع نشی آغا بڑاوی دو بڑاوی دو دا بچے نابالغ چی سو بلوک ترسی دو دا آغا مال دا زرگن لکنو شو دیتوی اصلاح بلتی مراتنا حفظ دے ارباح دا ابن عباس سے وہ چھ دا مال زیاد شی نو پسلیخ تو رضو کی دا یتیم آغا مال سر دا سی کارو کی کنا چھ پسلیخ تو رضو کی سشے پاتی نشی آغا ورسا چھ کم حق داران دی اغو تلا سندی ملاو شوی ادا زویل فروض فرضی چھ دی اغو ارس خولی لی دی وجنا دغا خلکونا اللہ دا دین کار ندی غستے سوک دا اللہ نا یریگی دا غنے دا دین کار غستے دے تحقیقات اوکا پتہ بدتاو لگی د دمال کې داسې طریقې اختیار کا چې صلاح وي حفظ وي ارباح اگر زیاد شي داسې نه چې ختم شي حتا یبلغ اشده زمون کلی بیلو کې یو ځل یو تنو زمون گاونډي او مقتدی وفات شو زه خبر لا تله او ما اسپیټال تا نو ماته استاد جی نن ما بیا کور تا مې ولی وی زمو دومره توفیق نشته ده چې زه خپل دوايو کوم هغه بیا د شپې وفات شو سرزوم لاړم نو پاغه وخت به دا پیسې تقسیمولې پیسې به تقسیمولې هغه تقسیم چې چا کاو هغه دا هغه خپل اوخو ټول مردی اوس نما غتاوې دا تقسیمولو کې لاغونی صبر وکړه زی او مسله بیانوم مې ستادي اوخي بیګا ماته تاسو کو وزما توفیق نشته د خپل دوايي مال خدا غده استاد پیسې تقسیمه ما په دې په کدا څنګه حساب دین دا څنګه حساب دین دا پیسې تقسیمې دي خلکو لور کوي دا حساب ما ته وخه چې دا پیسې جوړ دي دا پیسې کم ده نه راوړي وی ما قرض اخیسته دي مې قرض دي اخیسته دي او ته په خلکو تقسیمې دا قرض به سبا دی یتیمانو باندې راځي کو پتا به راځي نو په ما خو باندې راځي مې دې یتیم څه ګناه کړی دی دارا تاو دی یتیم سے گناہ کرے دے گناہ ماتا ہو خدا تا پیسے واغستی پا یتیم اخوروا سباغ آدھا کئی نو یتیم خوڑل دی دا غشے دے او تی پا خلقو تقسیمائی دل پیسے غل پیسے اگا چچا آغستی وی دا غا ٹولو دا جیب نمی اگا پیسے اوخ کرے دی تا غیرتی بنی آدم وی دی وجنہ دا قرآن خدمت تزا اللہ کے نو لے ما اگر پیسے میں واپس واغستے میں دا پیسے چچانا تا غستی دی داغلا واپس ورکا پا یتیم پسی مرا والا او کنا ستا خواقی چی یتیم مجبور دے نو دا خیر خواہی تو کولیشی پا دی یتیمانانو بانے اخورا وا اسکا وا داغی ضرورت پورا کا دی خلق اللہ مورکا وا دی توی اولتا بانس ماشاءاللہ د یتیم متعلق حضرت وی داغه پسر لاس کېګدا د شفقت سونه ویختلان دی راغلل د لاس دومره ستا ثواب دی ته لګی دغه مال تقسیمه دی سلیغ تو رضو پوری خو ګرمه ګرمی دا ماشاءالله اوس خلق ان قریب پوښو سمج کې راغلا چې دې رښتیا وای اوس ما پسې نور وبا ولګیدلا دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے میں ستا پلاروں دا ویلیو دا چل دے تو وای استانا پیدا شغو دی ام وای لیکن حق بیانول دا زمنگا زمواری دا حق بیانول زمنگا زمواری دا اللہ وای منیز دیکھے گئے مال دی یتیم تا مگر پاغ طریقی چی وردا ور کم دا ابن عباس صحابی وای چه حفاظت داغی او ارباح چپائی که اضافه را شی دانه چه اشتا ختم شی ما فی صلاح ہوئی ابن عباس سے بوائی چه پدی که صلاح داغی گڑی بزیری سڑے مقرر که دیندارا او اغتاو آیا دادی حفاظت کوا در ردی یا دمیاشتی تا تا بطنخا ملاوی گی دادد مال محفوظ شی اے طالب دوم رشے ملاوی زیموار زیمواری واغستا بابا دین یو پروگرام دے دیر خیستا حتی یبلغا تدی چور رسیگی اشدہو اقل زوانیتا قوتا واؤفو الکیلا پورا والد کیلو کئی پوروارے د کیلو کئ والمیزان د تلیو کئ بالقسط په انصاف سره اوفو الکیل والمیزان ستا ڈپٹی دا سرکاری یا ستا ڈپٹی دا دیندو د سکھ عیسائی سره ستا ڈپٹی دا دی یہودی نصرانی سرا تالا تنخواہ دا میں اشتراک کئی تا تے ویل دی اتو گھنٹے با روزانا تا ڈپٹی کئی نو پدی اتو گھنٹوں کے تب حق داغا دا کئی کافر دے کہ مسلمان دے دادا اللہ دا طرف ہو اینا شوا تا قاری ستا ڈپٹی دا تب آغا ٹیم پورا کئی آبازایا کئی نا کنی نو تا تا دا ڈپٹی چور ویلے کی گی تو مستری تو مزدوری تا تیویل دی اتر گھنٹے بدا کار تکائے پاگی کی بابا قائدہ دا گئی سر سنگ مناسب دلی گیا بھائی اوران پرا اوٹا استا دا بنکائے اخپل مقرر ڈیوٹائی کی او پا خدمت کی کوتائی دا پناب تول کی کمی دے معارف کیوائی ستا ڈیوٹی دا غب پورا کائے تا تی اتر بجی خودل دی او تر آزی چی دے یولس بجی ترازی لس بجے تنی خبر تنی خبر تنی خبر تزن خبر کا دادا قرآن تعلیم چی عام شو امن راغے خوشحالی راغلا نن منگور پو کرلون روپے خرابی گیا وجی خرابی گی زکر د خرابی کری دی د خرابی کری دی وی بر برکت نیشتے دی بر برکت زیا خطا پا خپل ختم کرے دی واؤف الکیل والمیزان کیل میزان کی افاو کا پا انصاف سرا دانا جتا اخپل پا کمرہ بار لکلی دی دا تلی نقشہ دی جوڑا کردی دا دا تلی ترازو نقشہ دی جوڑا کردی دا غد برابر کردی دا پا دی با اونشی دا قرآن ترازو دی دا حدیث نبویان ترازو دی دا کتابون دا شریعت علماء اولیاء و مجتہدین و لکلی دی دا عدالت تے دا انصاف تے بل نیشتے پا کائنات کی دین علاوہ بلشتے نا دا غی تصورم نیشتا دے واؤف الکیل والمیزان بالقسط پورا والے دا کیل دا میزان و کپ انصاف سرا پا خپل انصاف نکے بلن انصاف والے لا نکلف نفسا اللہ وسعها اللہ وی من تکلیف بنی آدم تا نور کو مگر دا غد گنجائش موافق دا اللہ احکامات دا بنی آدم دا گنجائش ما تحتی و اذا قلتم فعدلو اچی کل وینا کوئی نو فعدلو دا قلتم مفعول مطلق دا دی محذوف تے دا سی ہوا یا و اذا قلتم قولا فعدلو ما شاء اللہ فعدلو فیه وقولو الحقا حق ہو آیا دا روح المانی کی حق ہو آیا حق بدے سنگ ہوئی دے دا حق نن دے خبر دا حق نا خبر دا تعلق دا قرآن سر دے حدیث نبویوں سر دے حق وینا کول دا دے تعلق دا کتابوں دا شریعت سر دے دا اللہ را لے گل دے انتظام الہی دے وَإِذَا قُلْتُمْ قَوْلًا فَعَدِلُوا یعنی قولوا الْحَقَّ دبا قرآن حدیث از دکھے نو قولو الحق بانے با پوشے تا ندے از دکھلے تبا سنگا وائی زبا غوکی دم زتا سو آیا ولو کان ازا قربا کانا کی زمیر مقول لہو تراجی دے جلالین وائی مقول لہو چی چال پر وینا دخلین اوبار سے ولو کان ازا قربا کا قرابت خواون دے ہو حق خبر بکے باطل بنکے اس دا حق خبر پی جندل داستا دنیای تعلیم سر سر نکی گی دا دے تعلق دا حق تعلیم سر دے چاگا دا اسمان اللہ را لے گلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مخلوق تول تباشو ولی تباشو چی حق وینا نکی حق وینا آگا دا چی اللہ را لے گل دا تا کور کی زن نجوڑا کردے چی دا حق دا دا حق ندا حق آگا دا چی اللہ را لے گل دا پا سورت دا قرآن کے پا سورت دا حدیث نبویہو کے او پا صورت دستشی دا عدالت شرعی کتابونو کے و بعہد اللہ اوفو کانا کی زمیر ما قل لہو تراجید جلالین وی و اینا کئی و اینا حق کوا ولو کانا ما قل لہو زا قربا نو زا قربائی وی نسبی حالت تا اشارہ و شوا چھ کانا لپر ایسم ما قل لہو دے اگر چال پرت وے نہ کہ اگر کہ ذا قربا دے پلا دے زوی دے تر زوی دے داغل یاد نہ دے خبر دا اللہ دے قانون دا نو دا اللہ قانون نن مسلمان قطعا نہ منی الا ماشاء الله پلکونو کی او تن دو تن بینو نشته ده دی وجنا ټک کې به او پارام کینا مسلې بیانوا پو کوا پدی کی با ځان نبی انصافی نه کوي مسلې به بیانې مسلې به بیانې او بعهد الله اوفو عهد الله پورا کا مدارک یوم المیثاق ته اشاره ده الستو بربکم قالوا بلا زستاسو ربیم کنا دا جوسی نوا اروحان موجودو ماشاءاللہ دا جوسا نوا دا جوسا نوا اروحان موجودو عالم ارواح کے اللہ پاک احد واغس الستو بربکم قالو بلا زستاسو ربیم کنا نو آغا وقت کی طولو اروحان ہوئی بلا انت ربنا و الہنا تزمنگا ربی زمنگ الہی نن د دغه یعنی عنصری جسم په صورت کې دا بنی آدم راغې او د الله عهد شوه دی دوی ما ته یاد نه دی نو داغه یاد دیهانی شوه دا آسمانی کتابونه راغلو سوالات پیغمبران راغلو او 313 رسولان راغلو آسمانی کتابونه راغلو ایمای مجتهدین راغلو لولی علماء راغلو اهو یا دهانی اکرا تا تا پتا نیشتی چه زد والدین پیدای ما خلق ہوئی تا دی والدین پیدای تو خبر شوی تو خبر شوی تا دا مور پیس کلی دی تا تا دی طول ہوئی چه تا دا مور پیس کلی دی تو ای ما تا یاد ندی تو ای یاد ندی خو یاد اون کی تا تا یاد کلا عهد شو الستو بربکم قالو بلا دغ عهد چی دے دی یاد دہانی انبیاء و رسلو کردہ اسمانی کتابونو کردہ بیا انبیاء لارل نداغی نپستا حق پرستو علماء کردہ و تا ندا منلی تا ندا منلی دے بانے غورو کا آسمانی کتابونو راغل دی خود تا ندی منلی تا دے پزے بلس منلی دی مبارک شاہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ فَلْعُزَّ اللَّهَ أَوْفُوا پُرَ وَالَيُوْكَئِ ذَلِكُمْ وَسَاكُمْ بِهِ اللہ دی وصیت را کر دے لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ تَذَكَّرُونَ چِتَا سُنَسِيَتْ وَاخْلَئِ نو چی او بدبخت تا دائز دکری دا سر ندی اما سوئی بدبخت تا دائز دکری ندی اچھ سوک و تخیی اگر سره دومره ظلم زیاته کوي چې دا غي نه مخ کې بل زیاته نه وي وبعهد الله اوفو ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون دا یا تونه چې سونا ته اوري نو روایتو کې راځي چې دا په تورات کې د قشانت لو او دی او دا آیاتونه چې ته ګوري نو پا دی بانی نبی علیہ السلام صحابو تا وصیت کرے دے نن دنم مسلمان دا پردے تعلیم حاصل کو دای بالکل پری خودو دا دی وصیت نا دا دنم مسلمان ندے خبر دا دنم مسلمان ندے خبر ٹھول دنیا بانی وَأَنَّهَا ذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا دا زمانی غلار دا اہل سنت والجماعت پہچان د تخی ان ھذا صراطی مستقیما فتبعوه دا زما لار دا نیغا فتبعوه پدے پس زئے جمع الفاظ دی تا توئی ما توئی ټول کائنات توئی دا زما لار دا فتبعوه اہل سنت والجماعت چاته وئی بدعت خاونت اہل سنت والجماعت نو آئی د شرک خاون ته اهل سنت والجماعت نه وایي اهل سنت د نبی طریقه نو کده پردای طریقه شروع کړ دا هغه ته اهل بدعت وایي اهل سنت د بد نبی طریقې په سيزي دغه تحقیقات وکړي الجماعه دل د اصحابو هغه په سي وځي نو که صحابه ته د بد ردی وایي نو د په دغه لړن کې نه دی انوار القرآن یو تفسیر دے ماس خپرو تھی دا چی چالی کل دے اگر پا دی وقت کی اس دا دارلوم دیوبن شیخ الحدیث دے بخاری لو لئی اس ہم بخاری لو لئی دا دی آیات تفسیر کی اگلی کل دی دا اہل سنت والجماعت پہچان دا دے وی ابن عباس بیان کرے دے ابن عباس بیان کر دے چاکہ لس خصلتنا موجود دی دے اہل سنت والجماعت تھے چاکہ لس خصلتنا موجود دی ابن عباس وائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما چاکہ لس خصلتنا موجود دی دے اہل سنت والجماعت تھے آغا لس خصلتنا کم دی تفضیل الشیخین تفضیل الشیخین ابو بکر عمر با پٹول اوچت گنی داد اہل سنت والجماعت نشان دے لسو خصلتنو کی یوسا تفضیل الشیخین یعنی شیخین و فضیلت با گنی ابو بکر عمر ددو فضیلت با پٹول گنی پا لسو خصلتنو کی یو دا خصلت شو پا دی طولو کی تسنیہ را غلی دا پا دی طولو کی تسنیہ را غلی دا ابن عباس ارشاد کئی لس خصلتنو چاکی موجود دی دے دا اہل سنت والجماعت نہ دے اگا کم نو اول نمبر تفضیل دا شیخینو ابو بکر عمر دا پا طولو اچت گنی دا انبیاؤنا پستا پا کل کائنات دا اولین آخرین پوری طول را جمع کا نو دا انبیاؤنا پستا فاروق اعظم ابو بکر صدیق پا کل کائنات کی اچت تھی دا شوا مسئلہ نو آغا دوانا چی اچت تھی نو اللہ دا نبی علیہ السلام پا گنبت حضرہ کی اغولا زیور کا اغولا زیور کا تا چلال شی تا تبخکاری باز خلق چې د دې شیخانو دښمنی کوي نو الته چلال شي نو هغه نشانونه دي دا کیرکایدا دا کیرکایدا بیا پسې بل کیرکایدا نو نبی علیہ السلام قبر کمځه کې دالته کیرکای لګونه غټه دا د ابو بکر صدیق هغه پسې دا د حضرت عمر هغه کیرکای لګونه وړه دا دا نشان دی دا دشمنان د صحابه او چلال شیل ته توکی نو هغه التا سپایي ودرولې هغه سره غدا سی او موتاړې لختا چې پدی ولي کې برس زید چې روان چې کنا نو زم اخ غوند وک ما تا ته وي خارختی خپل خارق نه پریدي خارختی خپل خارق نه پریدي دی وسو وای حق پرس حق پرستی نه پریدي چا کې لس خصلتونه دي د اهل سنت والجماعت نه دي اول خصلت تفضیل الشیخین ابو بکر عمر دا پس د انبیاءونه په ټول کائنات کې اوچت دي د ټولو کې تسنیه راغلا توقیر الختنین دا دویم نمبر شو ټولو کې تسنیه ده توقیر د ختنینو ختنین زمان د نبی علیہ السلام عثمان غنی علی المرتضی دا ختنین دی دا زمان دی د نبی علیہ السلام ابو بکر عمر دا شیخین دی دا د نبی علیہ السلام سخران دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما خام پوری زوتا وا توقیر د ختنینو زمان دا غو اکرام کئے دریم نمبر کې د اهل سنت والجماعت نشان تعظیم د قبلتینو تعظیم د قبلتینو که بیت المقدس دی که بیت الله دی د دې په تعظیم کوي ماشاءالله ماشاءالله تعظیم د قبلتینو د دریش او سلورم خبر ا دې ټولو کې تسنیه راغل دا صلات علی الجنازتین د دو قسمه جنازو پاغه جنازه بکای لکا جنازه ته نمراد صالح ده که فاسق ده صالح ده که فاسق ده دوړه پکې راغلو ماشاءالله دارنګي مزکول خلف الامامین رستو د دوو امامانو نا امامین یعنی صالح ده که فاسق ده تو ادری دی پا امام پسی بزرگ دے عالم دے دیر خوناکا ستاموزو شو لیکن یو تن مخی شو گیره سوان کری دا دے پا فاسقو کی راغے موز و پسی اوکا موز دی او شو موز دی و دا سی باق پل امام نگرزائی صلاة علی الجنازتین صالح فاسق او صلاة خلف الامامین رسته د دو قسم امامینو نا صالح او فاسق. ماشاءالله ماشاءالله دا پنځه خبرې پوره شوې په لاسو کې. دا د اهل سنت والجماعت نشان دی. شپږمه خبره ترک د خروج په امامینو. ترک د خروج په امامینو. یو امام دی چې هغه عادل دی لکه خلفای اربعشو، بل یو امام دی چې هغه ظالم دی. ترک د خروج په امامینو. عادل دی که ظالم دی دغه خلاف به اواز نه پورته کوي، فساد تی جوړیږي. څه تی جوړیږي؟ یعنی یک نشد دو شدو، خبر الله نه زیاتیږي. تدبیر به اختیار آئے چې د الله خبره خلق اومنی. خدای تا ته وی ترک د خروج په امامینو، عادل او ظالم. د ټولو کی تسنیه راغلی ده. دارنګه مسعل الخفین په خفین باندې مسا دا د اهل سنت والجماعت نشان دی. کم خلق چې صحابه او تصفکی وای هغه په موضوع باندې مسا نه کوي، هغه په خپل باندې مسا کوي. جنگ مکو اچا سره مسا علی الخفین داومه خبره شوه. او قول بالتقدیرین د ټولو کې تسنیه ده. دا د اهل سنت والجماعت نشان دی. ځان په پوکا یعنی مسائل الخفین بیاتم خبره، یعنی قول په تقدیرینو باندې، قول په تقدیرینو باندې. د دې زمانہ دا یعنی خیر او شر دواړه د جانب د الله نه دي. خیر او شر دواړه د جانب د الله نه دي. خیر او شر دواړه د جانب د الله نه دي. دته تقدیرین وای. دارنګ امساک د شهادتینو نا ماشاءالله شهادتینو نا امساک بکای. مخصوص کسان چې غیتا نبی اسلام ویل دي دا جنتیان دي، لکه عشره مبشرن نو می غسته دا جنتیان دي. تنم واخلی ستا په وینا نه کیږي. نبی اسلام امید هغه په وینا کیږي زکا غ پیغمبر دغه ته به وحی راغلی. امساک د شهادتینو نا مخصوص کسانو نه علاوه د چاله پر ختمی جنتی ویل، ختمی جهنمی ویل تنه شی ویلې. دیتا تقدیرین وای. امساک د شهادتینو نا ځان نه بسند وای. مخصوص کسان چې غول پر نبی علیہ السلام وای دا جنتی دی، یو را روان وای دا جنتی دی. چې نبی وای جنتی دی نو هغه جنتی شو. د نبی قانون نافذ کا، انشاءالله جنتی بشي. ځکه هغه ته وحی راغله. هغه چې څه ویل دي په وحی سره ویل دي. ماشاءالله ماشاءالله. اوس نهم نمبر خو دغه بیان شو، لیکن لسم سی شی دی ادا د فریضتینو. ادا د فریضتینو تسنیه. مز فرض دے، زکات فرض دے. مز فرض دے، زکات فرض دے. دا شوا وینا. نو امساک د شهادتینو نا د مخصوص کسانو نا علاوه د چا په حق کې ته نشي ویلې چې دے جنتی دے یا جهنمی دے. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په یو وخت کې وینا وکړه د یو بچی متعلق چې دا د جنت پرنده ده. نبی علیہ السلام وی تاسو وی سبحان الله سبحان الله. د نبی وینا اٹل دا دبل چانا دبل چانا. نن د نو مسلمان پردې تعلیم حاصل کو، دا مسلمان په کل عالم کې دې پردیش اوس دن وسګی لا کای. نو موږ وایو قران حدیث از دکا، شریعت کتابونه از دکا، ان شاء الله ستا زړه به اولګی. علماء بلی غارتا امور زول خبر بلی غارتا اللہ علیہ. بس دا دا ارمان خبر او ما اکڑا دیتا اوز غوک کیے گی. دا دا نبی علیہ السلام وصیتون دی. دا یا تنا باقی دا تورات کی دا غصی موجود دی. نن مسلمان تا دا دی پتا نشتے زکر دیز دا کئی نا. یا یو علاقی نا پلکونو بچی بزی، پلکونو بچی بزی دنیا تعلیم دا پارا، لیکن دینی تعلیم د نبی علیہ السلام اگر دین ژوندے کول سلور شپک تن بهون نہیں چتا. دی توائی تحریک دا اخری وقت ہے. دا اخیری وقت ہے تس کول نشی زس کول نشم چا سر جنگ مکوا مسئلہ بیانوا ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون ثم آتینا موسی الکتاب دیت تعقیب ذکری ہوئی دا ثم تعقیب ذکری دے جواہر القرآن کی وائی اے داو ما واورا چې ما موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړو دلیل نقلی د تورات نه ما موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړو تمام په هغه احسنا چې ورو وتفصيلا لكل شيء تفصيل د هر شی او بیان مفصل د هر شی جګه ته احتیاج په دین کې ده دا څنګه چې ستا دیوانی کې سونا بیان تفصیل د هر شی چاغه تا محتاج د انسان په دین کې دا روح المانی مدارک کی رازی معلم التنزیل خازن جلالین لقدیت استغراق اضافی وای دا آیاتنا سوره بقره پاول دو پانو کې ما روح کیو د سالم قران نا تا بزان خلی کلی تفصیل د هر شی و هدن هدایت قران هدایت ته حدیث نبویہ ہدایت تے قرآن حدیث دا عدالت تے دا انصاف تے شریعت کتابنا ہدایت تے انصاف تے مسلمان رخ بدل کو اللہ وائی ورحمتن لعلہم بلقاء ربهم یومنون وہذا کتاب دا کتاب دے قرآن مارا لے گلے دے اللہ نسبت زانتا گئی نو چی اللہ وی مارا لے گل دے نو پدے کے انصاف تے پدے کے صحیح عقائد دی پدے کے صحیح اعمال دی پدے کے صحیح نظریہ دا صحابوں پدے عمل کرے ہو تابعین و تبا تابعین و پدے عمل کرے ہو داغ ملک نہ جور ظلم ختم شوے ہو بے انصافی نام و نشان نو پاتے شوے دا کتاب دے منگرا لے گل دے مبارک مبارک کثیر الخیر مدارک دا مبارک مانا کئی کثیر الخیر دا دے تابداریوں کئی واتقو زان بچ کئی دو کفرنا زان بچ کئی دا مخالفت دا دینا دا دوارا مانی مدارک کئی واتقو کفرنا زان بچ کئی واتقو دا مخالفت دا کتاب اللہ نزان بچ کئی نن مسلمان پټول دنیا ذلیلہ خوار شوخ کاری کی دغه سی زکه چې وتقو باندې عمل نشو وتقو د مخالفت د قران نه ځان بچ کړي ما چې سوې دا 100% صحیح دي او یری گئے د مخالفت د قران نه پتا صبر رحم شي نند رحم پزے قہر و غضب دے وجہ دادا جد دا پری خودو ان تقولو تاسو بوائے انما انزل الكتابو یا اللہ تقولو یا مخافت ان تقولو یا کراہیت اللہ تقولو دا تولیمانی سی شوی ند اللہ دا مقدر کولو لپارا قرآن ننمونی ما خودلی یو پکی داو ان تقولو اللہ تقولو مخافت ان تقولو یا کراہیت اللہ تقولو چی بیدا خبر نکھئے نبوائے دا سے چنازل شو کتاب دو طرفو منگ نمخ کے یہود نصارا تورات انجیل پاگو راغلے کپا منگ راغلے وے نمنگ با دیسرا انصاف قائم کھڑے ہو نن مسلمانا دا راغلے دے دا موجود دے لیکن منگور انصاف نشتا دے نو انصاف زکه نشته چې د خپل انصاف نه دی کړی د انصاف کی انصاف براشي نو انصاف د قران کې د مسائل شو تاسو به وای چې نازل شو کتاب په دوه طائفو موږ نه مکه يهود نصارا وان كنا دته وای ان مخفف د مسقلنا دا معنا مدارک کړدا وان كنا وانه قد كنا بے شکا منگو دا دراست داغینا لغافلین جلالین مدارک دا دراست مانا پا قرآت سر کرے دا منگا داغینا بے خبرو پا دو طائفو مراتی یہود نصارا دی پاغو تورات راغلی او مونږ ته به خبر او مکی والا دا صورت مکی دی چې ته ونه وای دا خبره چې مونږ دا غي د دراسات نه به خبر او نو قران راغې د قران تعلیم علما ور کوي خپ مزي خپ شوق ځان وجني دا وز تکلیف کې ما ډیر زیات لیکن خپ شوق لګیا ما تکلیف کې ما کافی تکلیف کې ما خپ شوق سره لګیا ما ماشاء الله ماشاء الله او تقولو یا بتا سو آیا نن مسلمان کچری صحیح مسلمان شي دا اللہ دا رسول کلام از دکی او دا عام شی سلسلہ یو دم انقلاب رازی یو دم انقلاب رازی گورا دشمنانو سنگ دشمنی اکرا پس طریقی بانی دا خلکارنا او اخکا ونسنی علیک الخیر ونسنی علیک الخیر او تقولو یا بتا سوایا یا اللہ تقولو چی تداو نوائی لو ان انزل علينا الكتاب كفم نازل شيء كتاب لكنا اهدى منهم من بدر په هدايت د يهود و نصارى هنا د طائفتين هنا اغه يهود نصارى هم نو منلي خا نو دي يهود و نصارى هم نه منلي فاروق اعظم واي رضي الله تعالى دا انصاف ضرب المثل دي خلاف ثابت تے چنگوین خان اللہ داغ انصاف ضرب المثل دے داغ انصاف ضرب المثل دے اغوائی بنی اسرائیل لار دی آیاتون سرا ویتا سو مرادی آئی بین ہی اقی شے دے خس فرق نیشتے خوکت تحقیقو کی او تقولو اللہ تقولو چتا سونو آئے که پا منگ نادل شوی کتاب تورات و انجیل منگ بڑیر پا هدایتو دا غونا دادم اکی قریشو باوی چه تاسو داسی اونو ویای تاسو تا قرآن راغه دا صورت انعام سوره کاف دا مکی صورتونا دا ټول په مکه کې نادل شوی دی او بیا آغا مکی والا پا نبی علیہ السلام پا سر اپور تشو دا قتل پروگرامی وکو دا قتل پروگرامی فقط جاءكم تاثر اغل دے بینا تاثر شاہد راغل دے قرآن شاہد دے آسمانی کتابون شاہد دی انبیاء شاہد دی تاثر اغل دے بینا دے جانب در ابستا سنا وہدان راغل دے ہدایت فقط جاءكم بینتن افقط جاءكم ہدان ہدایت راغل دے ورحمتن جاءكم رحمتن تاثر رحمت راغل دے در رحمت سمانا دا جلالین وی لمن تبعه چی چا دا قرآن امن لا نو پا در رحمت شو چاو نمن لا پا در بانی زخمت شو دا ایک دون دون دو دونی چار سوک دے غر ظالم دا غچانا چی پا اللہ دروغ وائی پا اللہ دروغ وائی سوک دے غر ظالم دا غچانا چی دا اللہ دا یتونو تکذیب کئی کافر پریک دا مسلمان دا اللہ دا کلام تکذیب کئی مسلمان دا اللہ دا کلام تکذیب کئی دیتا دنو مسلمان وی کسڈا بو دا مدینہ کی 300 کسانو فتحی سرا اگو زانتا مسلمانان وی ہو حقیقت کی آگا وی نو حقیقت کې هغه وینو دا دنیا ډکاله دي کې د الله حکمت ته دي کې د الله حکمت ته تا ته بابا دې ردی وای چې تا ته خو وینو د خلار به هر یو اختیار ای ازمایش راځي ښا سوګ دې غړ ظالم دغه چانا چې تکذیب کوي د الله د آیاتونو وصدفان هاغن مخړی نن د ټول دنیا مسلمانان تقریبا اکثریت داده چاغو د الله د کلام نه مخړول دي د الله د کلام نه مخړول دي الله وای سنزل الذین یذفونا موږ به بدل ورکو سزا به ورکو هغه چاته چې مخړی زما د آیاتونو نه ډیرو ته ملاو شوی دا یا دنیا کې ملاو شوی دا یا چې قبر ته تل دې الت ملاو شوی دا لکه خبره 100% صحیح ده چاته دنیا کې ملاو شوی دا چاته التا چاته دنیا التا دواړو کې ملاو شوی دا زردان چې موږ بدل ورکو هغه چاته سزا ورکو چې مخړی یسدفونا یورزونا زما د آیتونو ناسو العذاب سو العذاب منصوب وایا د سنجی مفول بهیدا سنجی سو العذاب په سبب دا وی کانو یسدفون با سبب یا ما مصدریا ده مدخول په تعویل د مصدر سره ده یعنی بس یعنی په اراز د دو الله سزا ورکړه هل ينظرون انتظار نه کیدو مگر د دې خبرې چې دو تراشی ملائک ملائک جمع ده رسول جمع ده دا یو فرشته نه ده دا محکمه ده محکمه د یو ملک نه ده محکمه د کل عالم ده دا پسونه خلقی الله په دې ټیل ګول دي په بارانه باندې لګول دي ماشاءالله په بارانه لګول دي اې د بچو حفاظت د بنیا دم حفاظت ته وای دا بچي ساتنه به مړ شي نه نه نه هغه له خدای پاک تنظیم کړ دې هو ته خپل د طرفه هغه تنظیم روانه بنا دو انتظار نه کوي مگر د دې چې راشي وته ملائک یو فرشته نه ده ملائک د موت مراد دي او یا تی ربو کا یا ستا رب راشی در رب راتلو بلا کیف دی در رب راتلو بلا کیف دی یا راشی بعد نخی در رب ستا شیخ القرآن دی یا تی مانا پختو کی پخکارا کولو سرا بکولا یا تی خکارشی بعد نخی در رب ستا نبطوری مثال کتلو عیشمسی من مغربها مثلا کتلوع الشمس من مغربها نور د مغرب نه راوخیږي وراها الناس خلق وته وګوري نو اوس مغرب باندې پریوزی مشرق نه راخیږي چاوته فکر نشته ولی کله مغرب نه راوخوت یو انقلاب براشي یو انقلاب براشي د قیامت نمخ کې لس نشانه مشکات کې راځي لس نشانه یو نشانی طلوع شمس می مغرب ها چنور د مغرب نه راو خوته ورا الناس خلقی ویني ټول به ایمان راوړي ټول به د الله قانون مني ټول به ایمان راوړي ټول به د الله قانون مني پس سره به اومني قیامت نمخ کې لس نشانه دي طلوع شمس می مغرب ها چنور د مغرب نه راو کیږي یو دا نشانی ده دیم نشانی یو خاص قسم دوما با پورتشی حدیثو کی رازی دیم نشانی دابت الارد دزمو کنا دصفا پہاڑی نبا یو دابا اوزی خلق سر با خبری کئی قصص کی بد تراشی دابت الارد سلورم نشانی خروج دیا جوج ما جوج سلکون اول جوڑای اس لی گیا دی خروج دا یا جوج ما جوج پختانه و ته جوج ما جوج وی خا دا ډیر زیات دی بی حساب التا لیکل پکا دی دو بچے اچھے بی حساب زیات دی الله ډوډۍ ور کوي دې پریشان ای کې دی دا ولی د قران پری خود د حدیث نبوی پری خود دې د نوم مسلمان شو نو چې زو ته د نوم مسلمانان شو نتیجه به دقه راخیږي سلورم نشانی پخوا د دغنا اغد یاجوج ماجوج ظهور دے او پینځم نشانی نزول د عیسی علی السلام د اسمان نه براشی را کوز بش 2020 سال او د مئی دویم تاریخ دا د عیسی علی السلام د برتلو مودشوا سشوا مودشوا خروج دا دجال دا پکی بلا دا دا دجال دا یهودو نبی معلوم شو چی یهود دا دین پا مخالفت کی پہلا نمبر دی خروج دا دجال دا شپا خبری شوی وما تما نهما لکا پدری و زینو کیز بکا با اوننوزی پکتا دا نبی ویلی دی دا بکی گی داسی دریو زینو کیز بکبا پکتا اوننوزی او دارنگی مشرق نا مغرب پوری یعنی جزیره دا عرب کې اور برا پورتشی دیر لوئی ماشاءاللہ اغور بخلق لبیئی لکه په لخت نه په ور باندې په مخه به بي چرته به بي د لس علامې د حديثو ما ته بیان کړي دو انتظار نه کوي مگر د دې خبرې چې راشي ملائک یا راشي ستا رب بلا کیفا یا خارشي باز نه غې دربستا نو طلوع شمس من مغربها دا مثلا شو دا مثلا شو کلا چې ښکار شي باز نه خې دربستا چې بني ادم هغه ته مستر او پریشان شي نو لا ينفع نفسا ایمانها نفع ورنه کی نفس تا ایمان د نفس نفس مؤنث ته نو ایمانها مؤنث ذکر کو د نفس د مراد ابن عباس وی نفسی کافره ده نفسی کافره نفع باورن کی نفسی کافره تا ایمانوها ایمان ده نفسی کافره لم تکن آمنت من قبلو چی دا ایمان مخک نو اوس ایمان راولی د نظر پا حالت کی نو دا ایمان دل نفع نور کئی ماشاءاللہ یعنی نخی در ابستا چی پاغی ده مجبور شی پاک مجبور شی مثلا سورت نساء رواڑاوا سورت نساء آیت نمبر چتگور 18 تا تبخ کاری گی 18 وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ نشته توبه یعنی قبل ده لفاره ده آغا چا چه لگیا ده پا کفر شرک بیدیده ای که مست قلندر حتی اذا حضر احدهم الموتو تدی که یو تن تا موت راشی قال ده سوائی اینی تبت الان ازما توبه ده نو ده غرغری حالت که چه ورسید نزا زن کدن وی ازما توبه ده او که ټیم وته میلاو شو د د خبره بیا هم توده ده وللذینا نشته توبه د هغه چا چې مري وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما دو لپاره عذاب الیم دی دا سورت نساء کې شو یونس رواړوه سورت یونس یونس کې آیت نمبر 90 وی ته چې ګورې ښکاریږي به 90 نمبر آیات الله وی ما پوری باسل بنی اسرائیل د قلزم دریاب نا بحر قلزم بحر احمر موسیٰ علیہ السلام اخپل معجزہ او خودلا امسائی رواجولا پاغی بانی دولس پانگی جوڑی شوی دولس دری جوڑی شوی زکر دا دولس قبیلی وی دمرا لویا ہنگامی اولی دلا بیام چی پوری وطل یا موسیٰ منگل پارا داسی او سخی جوڑ که منگ دا غی عبادت کو یعنی چی موسیٰ علیہ السلام دوسر وقت سنگا تیر کڑے دے قرآن از دکا گل بشی ما دریاب نا پوری کلو او لگی دو پسی فرعون پختانو تا پیراون وی او لگی دو پسی فرعون و جنود و داغل اخکر علی وی ختم وی استا پلار بی ختم کی باغیان و عدو آدی تا مفول لہو وی دا بغاوت دو وجنا دا دشمنی دو وجنا حتی اذا ادرکه الغرق تدی چې دل اونی غرق ادرک فعل دی او ضمیر د واحد مذکر غائب چې راجی دی پیراون تا الغرق دا غی فاعل دی جمله جوړه شو غرق شو پدغ وقت کی دوی آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل زما ایمان دے چې بنی اسرائیل په ایمان راوړې دے پاغه زما ایمان دے دا سی وای جبرائیل وای خټه راوغستا دا غلاس لوی وکنه سنڈل دغه پیړه ور کوي کنه نو خټه راوغستا په خلې کې ول دن نن باسل آل انا وسا سلور سوا کال رستو دارمی توب نشوی پس ترمیزی کی رازی دا جبریل دا سکڑی وا حدیث صحیح دے خازن کیوم رازی آل آن وسا وقد اسیت قبلو اغایات چی دے کلچ کارشی بازی نخد ربستا نو بیا نفس کافرتا دا ایمان نفع نور کئی ما شا اللہ دا یونس کے 51 هم وګورا دا طالب پکار شي 51 تا ته بخکاریږي اسم اذا ما وقع امنتم به آل انا وسر وقد كنتم به تستاجلون بابا مسلمانا قران ازدکا حدیث ازدکا ته بادشاہ شوی ته بادشاہ شوی بے اوٹا بے نوٹا بے شرط بے شدت بے پرزولو بے پیسو بے قیسو ته بادشاہ شوی انشاءاللہ دلتهما التهما آل آنا وسا دغه صورت یونس کې 51 نمبر یاد کې راځي هر هغه نخا چې بنی آدم بیا ایمان راوړلو باندې مجبور شي ماشاءاللہ مومن عمر واڑا مومن سورۃ مومن آخر سر کی راضی تقریبا زمر پسی مومن دے او دا مومن آخری سر کے تا تبخکار شی آیت نمبر 2684 سورۃ مومن کی ټول آیتونه 85 دي فلما راوا باسنا کله چې دوی زما عذاب ولید وی آمنا بالله وحده اوس وحده اوس اوس اوس وکفرنا بما كنا بمشرکین فلم یکن ينفعهم ایمانهم نفع ورنکړه ایمان لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون ما تستغوي چه طلوع الشمس من مغربها چه نبي عليه السلام ويل دي دا بطوري مثال دا دا بطوري مثال دا دو انتظار نكي مقددين چراشی دیتا ملائک دموت یا کارشی یا استاد رب حکم راشی یا کارشی بازی نخید رب ستا کتلو شمس می مغربی ها دا بطوری میسال شوا دا نور آیتونا می چیدتا او خود الستا پا ذهن کراغلا چی تلو شمس می مغربی ها دا بطوری میسال دا هر اغا نشانی مراد دا چی دا غیب کتلو دے پا ایمان مجبور شی نو طلوع شمس من مغربها پاغی کی داخل شو ما دا قرآن آیتونا تاستا پیش کرا دا مولانا حسین علی رحمه اللہ وی حدیث بخاری کی راضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قیمت بن راضی حتی تطلع الشمس من المغرب چنورد مغرب نہ رہو کیجی فائضہ تنعت وراہا الناسو کله چې نور د مغرب نه راوخیږي ورا اه الناس خلک ویني امنو اجمعو دا ټول به ایمان راوړي وذالک لا ينفع نفسا ایمانها دغه وخت کې نفس کافرتا چې مخ کې ایمان نو دا फायदा نو ور کوي بیا د آیات نبی علیہ السلام اولستو د حضرت دا وینا به توری مثال دا کني سورۃ مومن 84 دی واوري دا او دا رنګي سورۃ نساء او دارنگی آیات د سورۃ یونس دا بداسی لگائی کلا چکارشی باد نخید ربستا نفع بور نکی نفستا ایمان داغ نفس کافرہ براد دے لم تكن امنت من قبل چې دا ایمان د مخ کې نه و او کسبت فی ایمانها خیرا ایمان نو اوس ایمان راوړي نو د توبې دروازه بند شو اوس د ایمان راوړل دا پشان د لا ایمان دی او کسبت فی ایمانها خیرا یاد کسب کړو په خپل ایمان کې خیر دین معتزله استدلال کوي فرق باطله وته وي اصل اهل بدعت دادی جبریه قدریه معتزله مرجئه دارنګي د رفض والا ادا غومل ګرتیا والا ایک دونه دونه دو دونه چار ماشاءالله معتزله وای چې اعمال په ایمان کې نو نو دا ایمان دل فائدہ نور کئی دغ ایمان دل فائدہ نور کئی زمن د اهل سنت والجماعت مسلک داده ایمان راوړو اعمال نو کړی نو د اعمال پر نکولو باندې بدتا سزا ملاویږي لیکن د ایمان په وجہ دیم مخلد فی النار نی دا زمان اهل سنت والجماعت مسلک تے نن خلق زانت اهل سنت وائی بس دغی یاد کری دی نور دی پکی سارا مئی نور دی پکی عقیدہ گوری شرک مبتلا دی عمل تے گوری بدت کی اختدی مختدی او کسبت کی او راغے معتزلہ دین استدلال کئی ترجمہ بسنگا کئی اغو آئی لا ينفع نفسا ایمانها نفس کافرت ایمان دا فائدہ نہ ور کئی چې دا ایمان مخ کې نو یا کسب کړي په ایمان کې خیر نو ایمان کې خیر کار د نو کړي د خیر کارونه چې څومره دی هغه نو کړي عمل نو کړي نو معتزله وی لا ينفع نفسا ایمانها ایمان راوڑے وو لکه لم تکن آمنت من قبلو ایمان مخ کے نو رستے راوڑو نو دغ ایمان دل نفع نور کئی او کسبت کے او راغے ایمان راوڑے وو لیکن پاغ ایمان کی کسب دا عمل دل نو کڑے معتزلہ وی دغ ایمان فیدہ نور کئی داداغو وی نادا معتزله د قران تفسیر کې خپل اعتزال بیانې هغه اعتزال ماته ته او خوچ دا دی نمنګ د معتزله رد کو ز سالم قران تفسیر کې باقاعده داغو تذکره کوم ته وسنګه چل کای یو قاعده ما خودلې و ترجمه نه مخ کې بای ودایات د علفتها تبنا ومان بارداد د قبیلین ده اوس ګره هغه بدل ته چلو قاعده می خود لی وا چې دا مضمون د دې قبیلین ده علفتها تبنا ومان باردا ها زمیر اوخی تراجی ده ما اوخرول پوخی معنی تبنا بوس علفتها ما اخر الفوخی تبنن بوس بوس خورو لیکیگی لیکن اپسی وی ما انباردہ نو بوس خورو لیکیگی ما انباردہ خورو لیکیگی ناس کو لیکیگی نو ادایات دی قبلی ندے یعنی اسقیتها ما انباردہ عمل محذوف تے علفتو عمل ندے ما انبارده دا معمول دا علفتو نده زکا بوس خورو لیکیگی او ما انبارده خورو لیکیگی نا سکو لیکیگی تا افغانستان تلال شی نو تابوی چای خوری او بخوری شملی خوری چای خوری دستی بوی ماشاءاللہ تا تما قاعده بیان کړی وا قواعد سره دا حل کیږي و دا آیات د علفتها تبنا ومان بارداد قبیلی نه ده معتزله د دین استدلال کوي نفنور کوي نفس کافرت ایمان دا غ چمخ کینو و سراوړو لکه د فرعون نمونه می درکړه او کسبت فی ایمانها خیرا، یا ایمان وہ لیکن لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، ترکیب ضروری دے، لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، کسبت کی ضمیر نفس تراجے دے، ایمان راوڑے ہو لیکن لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، پا ایمان کی د خیر کار نو کرے یعنی اعمال نو کری، نو معتزله وای دغه ایمان فائدہ نور کوي، دا داغو قول دی. زمنګ اهل سنت والجماعت علما ټول وای ایمان وو، اعمال صالحانو ایمان صحیح وو، دا ایمان نفع ور کوي، باقی ترک د اعمال وی چې کړ دی دا غي بدت سزا ملويږي، لکه ایمان فائدہ د قدا چې دی با یعنی جنت تزی، من قال لا اله الا الله دخل الجنه، من قال لا اله الا الله دخل الجنه، دا آیات د مشکلات القران نه ده، په دغه نقطو چې تاسو ته مې اووی ته مو زده دي کې سو آئے. ایمان وو لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، د ایمان په دغه کې کسب د خیر نو کړي. معتزله استدلال کوي ته به څنګه وایي، کانه وقیل لا ينفع نفسا ایمانها ولا کسبها، ایمان د دې کافر دل نفع نور کوي، ولا کسبها کسبون فائدہ نور کوي، فی ایمانها لم تکن آمنت من قبل ولم تکن کسبت خیرا، داسې وایا نه ایمانو او نه د خیر کارو، دا دی طریقې سره شو، کانه قیلا لا ينفع نفسا ایمانها ولا کسبها، ایمان د دې نفس کسب د دې نفس دا فائدہ نه ورکي، لم تکن امنت من قبلو چې مخکی ایمان نو، ولم تکن کسبت خیرا د نفس کسب د خیروم نو کړي ایمانوم نو، اوس چې کلا حالات نور شو چې هغه کې اوس نه قبلېږي، نو اوس د ایمان راوړي او د خیر کار کوي، جماعتونه جوړي، مدرسې جوړي، اوس د خیر کار کوي. بتوري مثال مې دته وي، کانه قیلا لا ينفع نفسا ایمانها ولا کسبها فی ایمانها، دارنګه کسب په ایمان کې جامال صالح دی، لم تکن آمنت من قبل ولم تکو کسبت، نه هغه ایمان مخ کې وو نه کسبو، اوس دا ایمان سره د کسب نه دوړ فائدہ نور کوي. دا د آیات مطلب شو پنیز د اهل سنت والجماعت، دا آیات د علفت عاتبنا ومان بارداد قبیله نه ده، نو داسې شو لا ينفع نفسا عملها، لا ينفع نفسا عملها کسبها یعنی عملها، اصل عبارت لا ينفع نفسا عملها یعنی نفس دا عمل نفع نور کئی، لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، چه دا پخپل ایمان کے دا عمل نو کرے، معتزله وی نه ایمان مفید دے نه عمل مفید دے، گویا دا معتزله و پنیز بانے ایمان بغیر دا عمل نه مفید ندے، اغوزان تا تخذ وی او تخذ تیرا ندا خیرا دا سیرا دا، ما شاء اللہ لا ينفع نفسا ایمانها ولا کسبها فی ایمانها، کسب پہ ایمان کے لم تکن آمنت من قبل ولم تکن کسبت، ایمان مخ کے نو کسب نو، اس دا ایمان سرد کسب نا دا دوارا فائدہ نور کئی، باقی دا چی ایمان مخ کے او عمل نو اگر نفع ور کئی کنا، ما شاء اللہ نو دا ایمان دل نفع ور کئی، اس کا عمل کی عمل نفع نور کی، وہ ایمان مخ کی ہو اگر مفید دے، دا زمون دا اہل سنت والجماعت مسلک تے، نن سبا ډیر خلق دے زان تا اہل سنت ہوئی ټول په شرک مبتلا ای بدعت کی اخته، اہل سنت چی وی اگر بدعت نہ کئی، زکه سنت او بدعت یو بل کی یعنی دشمنی دا، نصفی خمانا کردا زما ډیر خواخا دا، لکه یو طریقه خدا شو علفتو اتبنا ومان باردا دا قبیلی نده لکه لا ينفع نفسا عملها لم تكن کسبت نفع نور که نفس تا عمل داغ لم تكن کسبت فی ایمانها خیرا دا عمل پا ایمان وقتی نو کرے مخی نو کرے ایمان او خو دا کسب نو اوس دے دا کسب کئی توجه پیدا شوا نو علامات چی سرگند شی بیا عمل فیدا نور کئی ایمان پا خپل زی درسته خمانا دلتا چی کری دا نصفی کری دا ابو البرکات اغا واورا یوم یاتی کل چراشی بازنا خید ربستا لا ينفع نفسا ایمانها یعنی نفس کافرہ اغت ایمان نفع نور کئی چی دا ایمان مخ کے نو نصفی وائی دلتا خیرہ پا مانا دا اخلاص تے دا ابن عباس تفسیر خیرن دا اخلاص تے مانا سا او کسبت فی ایمانها خیرہ اخلاصا سمانا شوا لکا ایمان دا کافر نقبلی گی بعد طلوع شمس میں مغربی ها نو نقبلی گی اخلاص دا منافق توبہ دا منافق یعنی مطلب دادے جدے مخ کی ایمان وہ ہو اخلاص پکی نو اخلاص پکی لکا عبداللہ ابن عبی ابن سلول ابن برغنڈے اس دے اخلاص کی ایمان وہ ہو پخلی ہو اخلاص نو دزرن نو نصفی وائی خیرہ اخلاصا ابن عباس وی خیرہ اخلاصا کما لا یقبل ایمان الکافر بعد طلوع شمس من مغربها لکن قبلی گی ایمان دا کافر بعد طلوع شمس من مغربها نو لا یقبل اخلاص المنافق ایزن دا منافق اخلاص نقبلی گی توبہ نقبلی گی بعد طلوع شمس من مغربها پدی ٹول مانو کے دن صفی مانا ماتا دیر خلگی دا مشکل و ستاسو سمجھ کے راغے دو انتظار نہ کئی مگر دے خبریں چراشی ملائک دموت یا استاد رب حکم راشی یا کارشی بازی نخید ربستان کلچ کارشی بازی نخید ربستان نفع بنور کئی نفس کافرتا ایمان داغ چمخ کے نو یا ایمان وہ خپائی کے اخلاص نو نو کافر و منافقی او ذکر دیدی دا مطلب دی کافر و منافقی او ذکر نن دا منافقان نو کل دنیا ڈکا دا منافق دا اللہ قرآن دا نبی حدیث شریعت لا نمانی نمانی نمانی دنیا ڈکا دا اغا وقت لگو 300 کسانو او کسبت فی ایمان آخیرا لکا مطلب ایمان مخی وہ اخلاص نو چه اخلاص نو ایمان وہ دا اخلاص اس دا شروع کو عمل اس شروع کو نو دغا ایمان چه مخی پہ اخلاص نو اس پہ اخلاص کئی لکا ایمان نو اس ایمان راوڑی نقبلی گی ایمان وہ خو اخلاص نو منافقو اس دے ایمان راوڑی خیرہ اخلاصا نقبلی گی دادا نصفی تقریر شو او اخلاصا مانا دا ابن عباس سے کردا دا خیر مانا پا اخلاص سرا اے زمان نبی وایا انتظارو کئی زمتا سر انتظار کوما چس جوڑی گی چس جوڑی گی مکہ فتح شوا سزمانی نا پستا اسلام خور شو د اسلام قانون په دنیا خور شو نن د نوم مسلمان د اسلام غ قانون ته تیار نه دی تیار نه دی زکان چی ایمان کې اخلاص نشته ان الذين بشغا کسان فرقوا دینهم چی دینه ټوکړي ټوکړي کو نو يهود دین ټوکړي ټوکړي کړو نن مسلمان هم دین ټوکړي ټوکړي کړي دي دا يهودو نصارا وته چل خو دل دي او چې تعلیم ورکي اغوله د دې چل راځي. ان الذين فرقوا مراد دین سوکتی اهل البدع دی، اهل البدع بدعتونه جدا جدا په هر ملک کې په جدا طرز شروع کړی دی، هغه ته خ کار وای، ایته د ثواب کار وای، ایته د دین کار وای. هو نبی داسې نو کړي چا چې جدای راوستلا ټوکړي ټوکړي ک دین لرا وکانو شیعا، دا کانو په خپل معنا ملا غوا فعل ناقص یو د بل په معنا راضی، وکانو شیعا یعنی سوارو شیعا، کانا په معنا د سوار دی، کانو شیعا سوارو شیعا. وګرځیدل دلی دلی، نن دنیا ته ګورا مسلمان دلی دلی شوی دی، ځکه دې چا خزی راضی نو هغه جدا ډله ده، داغه تعلیم جدا ډله ده، دین تس نس کو، وکانو شیعا سوارو شیعا لست منهم فی شیء، یعنی ستا په لاس کې څه نشته. اے زما نبی، ابن عباس معنا کوي لیس بیدک توبتهم ولا عذابهم، د دو توبه عذاب دستا لاس کې نه دی، ستا ډیپټی دا پہنچانا. ان الذین فرقوا دینهم لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ، د دو معاملہ الله ته سپارل شوی دا، یعنی دونه بسوال کیږي د دو د عقاب د ثواب بدلا سشه ده دا الله ته سپارل شو، بیا به ته خبر ورکی بما کانوا یفعلون چې دو څه کول، یعنی مطلب دا ده چې تورات والو تورات ټوکړي ټوکړي کړو، زبور والو انجیل والو هغه کتابونه آسمانی ټوکړي ټوکړي کړو. د قران مسله دا ده چې د دې په الفاظو کې څوک تبدیلی نشي کولای، دا الله محفوظ ساتلی دی، یعنی په کورونو حافظان دي دي، لیکن د دې په تفسیر کې چې کوم سړی غلط ته هغه تفسیر غلط کوي، تفسیر غلط کوي، ځان نه کوي، جوګاړ وته وایي. د دې آیات په تفسیر کې د حضرت عمر سے واقعا واورا، روایت ته د عمر رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی عائشه صدیقه ته، یا عائشه ان الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا، کم خلق چې هغه دین ټوکړي ټوکړي کو هغه سوق دي، هم اصحاب البدع والاهواء، د بدعت خواندان، د خواهش خواندان، من هذه الامه د دې امتنا، بدعت سره د دین نقشه روان شي، تا رنگ لگول دې ډیر خوبصورت اچ سګور یریانی، بل یو راغه هغه پاغه لیک راخ کله، ابل یو رنگ داسې چاپړای جوړ کړل، اشه ختم شو شه. بابا نبی علیہ السلام چې سراول دې غډیر خوبصورت دي، اهل بدعت دا خوبصورتی ختمی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ توئی، یا عائشہ ان الذين فرقوا دینهم شیعا وكانوا شیعا هم اهل البدع، دا خواندان د بدعت دی، د خواشات دی، د دې امت، د دې امت د معرف کی راځي. پدې کې حدیث د ارباز ابن ساریه ده، مشکات کې عمر رازي، خازن معلم سراج المنیر دارنګي تفسیر قرطبی سالبی تفسیر کې وایي، ام سلمی روایت ته چې دا په بار د اهل بدعت ته، دا آیت په بار د اهل بدعت ته، اهل بدعت دا نقشه د نبی روانه، اهل بدعت نقشه روانه دا په بارا د اهل بدعت راغل دي، د ابو هريره نوم روایت ته، قرطبي کې باغ خیدا په دې باندې تفصيلي بیان کړي دي، هغه کسان چې تفریق راوست په دین کې، وکانو شیعا سوارو شیعا دل دل ستا ملک ټول دل دل دي، لست منو فی شین، ستا په لاس کې د دو معاملہ نه دا، د دې معاملہ الله تسپارلې شوی دا، خبر باور کی بما کانوا یفعلون چې دوی کوي. سنت د نبی رسول الله طریقې ته وایي. هغه طریقه چې په بل طریقه بدل شو نو دا حضرت طریقه پاتې شو دي ته اهل البدع وایي. بدعت دا د شرک سوره ده لار ده. بدعت کی چاخته شي مخته شي نو بیا رو رو رو د شرک ته روان دي کیږي. کته د دې خبرو تحقیقاتو کې تا تبدا سي سرګند شي لکه ایک دونه دونه دو دونی چار چا چرات لوګړو په حسنی سرا جلالین ابن عباس وی حسنی نمراد کلمه د توحید دا فله عشر امثالها په یو نیکه باندې لس ملاویږي او په بدعت باندې د الله قهر و غضب ملاویږي. چا جنات لوګړو په صحیح سرا ابن عباس وی مراد تنه شرک ته د کامل درجه اخلي فلا یجزا الا مثلا دل بدل نه دا مگر مثل داغي بدی یولی کله کیږي نیکی یو پلس بدی اراده وکړه نو بدی نه لیکل کیږي. بدی اراده په ځای د نیکه اراده وکړه دا لیکل کیږي. اچې وی کاغه نیکی نو یو پلس شو فلا یجزا الا مثلا وهم لا یظلمون پدو ظلم نشی یعنی په نقص د ثوابو په زیادت د عقاب مدارک کې داسې وای ظلم به نشی د الله دلبار کې ظلم نشته. قانون د شرع پاغي چې فیصله کوي د ظلم تصور هم نشته. کله د الله قانون د پرې خود پردې قانون د اختیار ک نو د پردې قانون پردې دی د پردې قانون پردې دی د الله قانون د الله دی د رسول قانون د رسول دی د الله او د رسول قانون بالکل 100% صحیح دی. پدې کې امن دی پدې کې چین دی پدې کې خوشحالي ده. بجلی زمونږ لاړه ولګي دا وستا د باټ نظم پر جو غوړه ده. قلو آیا زما نبی ما تا زما رب هدایت کړ دے په طرف د لارې نیغي چې هغه دین قیم دے ملت ابراهیم دے چې په یو طرف وو هغه د مشرکان نو د الله قانون د الله احکامات د الله خبرې د رسول خبرې د استاد خوشاله د دنیا او د آخر سبب دے. وایا زما نبی صلی الله علیه وسلم زما موزو زما قربانی نسکی قربانی زما نفی د شرک فی عبادت کئی طریقه د تبلیغ د تخی ماشاءالله و نسکی عبادت زما یا و نسکی حجی حج زما دا معنی جلالین کړی دی. بیشکا مز زما و نسکی قربانی زما عبادت زما او حج زما و محیایا زما جوان و ماتی زما چی دے یعنی سیشی مرگ یا محیا خیر مماتی شر دا ټول الله لپاره دی اغد دی دغا کونک ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. ناسک عابد توی نسکی ناسک عابد زما جوان زما مرگ زما زندگی زی چه کوم په حیات زما کې او زب امرم پاغی بانی ایمان اعمال صالحا دا ټول الله رب العالمین لدی. اعمال صالح آغی توی چه آغا اللہ خودل دے دا نبی پا ذریعی سر بس آغی تا صالح ہوئی زان نبنوائی لا شریک له دا اللہ شریک پدے کی نیشتے پدے زما مور ما زاول د مسلمانانو نه ما مسلمین مخلصین مسلمین مخلصین په عبادت کې وایا زما نبی صلی الله علیه وسلم غیر الله ابغی ربا ز غیر د الله نه رب وګنم ز غیر د الله نه رب وګنم. ابغی فعل فاعل دی او غیر الله مفعول به دا دیتا معمولات د فعل وایي دای مخ کی کا ولی مخ کی کا زکه چې مقصود په دې سره غیر الله دی دا الله نه ما سوا د بل چا قانون هغه قانون د غیر الله دی بس خبر خلاص شو مقصود په انکار سره غیر الله دی د دې وجن لفظ د غیر الله د ابغین مخ کی راوړو مقصود په انکار سره غیر الله دی دا الله قانون قانون دی بے شکا بی شبہ نبی علیہ السلام خلفائے اربعو دا رنگی دیر وقت پوری کمو کسانو دا اللہ قانون نافذ کرے ہو اگو تا خوشحالی ملو شبہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائی چی پشپگو کسانو لانت تے سوک دا اللہ پا کتاب کی اضافہ کئی تحریف پدر لانت تے سوک د تقدیر منکر دے دو پدبانی لانت تے دارنگی پا آغا چا لانت تے چی پا زور بانی قبضہ وا چایی او کنا پا زور دبلن حکومت واغستا قبضہ گروپ وطوئی پدبانی دا خدای لانت تے چی کم عزت منو آغای بیزتا که چی کم بیزتا و آغای عزت من که عزتمن علماء صالحین نیکان بندگان دی با عملا بی عزت اغ کتر دی چې هغه د دین دشمنان دی بی عزت ل عزت ورک او عزتمن ل بی عزت کر بیا بل خبره هغه سره چې حرام حلال حلال حرامي بدلانت ته ماشاءالله کم سره چې زما سنت طریقې پر خدا ترک کړه نو پاغه د الله لعنت ته د دنیا ټول پازاب کې مبتلا شو او آیا غیر د الله نه تلاش کم رب رب د هر شی الله دې کسب نه کوي هیڅ نفس مگر پاغه دې ولا تذرو نو پورته کوي وازرتن وذرو اخرى دا په جواب د مشرکینو کې راغې چې هغه وی اتبعو سبیلنا ولنحمل خطاياكم موږ په سلال شي استاس وازار بار ګنا په موږ دې دا د سورته عنکبوت یو پانه چې واړای مخامخ بخکاری سورہ نحل کې با 25 کاری نشی پورتا کون لے واضرتن پورتا کون کے واضرتن صفت تے موصوف محذوف تے لا تزرو نفس واضرتن نبا پورتا کئی نفس پورتا کون کے وزر اخرى وزر نفس اخرى نفس مؤنث تے نخرا مؤنث راوڑو نشی پورتا کون لے نفس پورتا کون کے وزر نفس اخرى یو دبل بوج نش پورته کوله لیکن کلا چې ددا سي اوکران بیا به پورته کوي د دې چا زوی لګي دا نحل روانه وا نحل کې 25 نمبر آیات کې تا تبا خکاریږي 25 نمبر آیات کلا چې دو ته ویلې شي ستاسو رب سره لی گلدی دو وای نقلو ندی د پخوانو وګوره څومره بکواسی وکړو لیحملو دې تلام د عاقبت وای چې اوچت کې خپل بوجونه کاملتن کامل پر ورځ د قیامت باندې د ګنا بوجونه او من اوزار الذین دا متعلق په یحملو پورې لیحملو من اوزار الذین چې دو پور تکی بجا گنا بوجن دو گنا انو دا آغا چا چاگئی بیلا رکلا پنا پویای کم خلق چې شرک بدت او گناونا بل تخی نو دبانی دا گناونا رالا چاته او خودل داغی بوج پدر آغے لکه قابل قتل دا حابیل اکو داغ گنا خو پاغت دے او دا غلطی طریقی قیامت پوری سن جرمونا کی گی دا ددب کے پنسن دے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من احیا سنتی اند فساد امتی فلہو اجر مئت شہید اندلد سلو شہیدان سواب دے الا سا ما يذرون فدي كساف راغ لي يحملوا اوزارهم ومن اوزار الذين يذلونهم يوم دبل بوج نه پورته کوي هو کده سبب دبل غزي دلیاو نو هغه هم پورته کوي وي پورته کا ټینګ شا دی په سیدا بني اسرائيل 15 رواړو دی په سي بني اسرائيل 15 رواړو تا تبخ کاریگی ولا تذرو وازرتو مزر اخرى لکا کسبب نو دا ازلال نو لا تذرو وازرتو مزر اخرى یو دا بل بوج بنو پورتا کئی اللہ ویمنگ عذاب نور کو تذی چی پیغمبر اولیگو ما شا اللہ حتی نباسا رسولا کدی خوخینو انکبوت رواراوا اول رکو خلاصی گی 12 اور 13 سورت عنکبوت اللہ اکبر قصص پس غالباً عنکبوت تے ہیں آو قصص پس عنکبوت تے 12 اور 13 وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا تَبِعُوا سَبِيلَنَا كَافِرُوا مُؤْمِنَانُ تَبِعُوا سَبِيلَنَا مُنگ پس رازائے وَلْنَحْمِلْ خَتَائِكُمْ یعنی مُنگ پس تاسو بوج پورتا کو پورتا بائی کی تیزن باچے بیا پته بهو لګي چې زونه باچي ول نه حمل خدایا کوم موږ بس تاسو خدایا بوګه واخلو و ما هم بحاملین من خدایاهم دو دغه خدایا نشو چتولې من شيء نکرا پس یاد دنا فکر اغلا ماشاء الله پدې باندې د فاتر کتر واړای کنا او کې دغه خاطر د بخي فاتر 18 سبا پسی فاتر دے فاتر آیت نمبر 18 دے تا تبخکاری گی ولا تذر وازرة وزر اخرى پورت بن کی پورت کہوں کے بوج دبل لا تذر وازرة نفس وازرت وزر اخرى وزر نفس اخرى اے قانون دا شو کوبل لیشی نفس مسقلا حمل داغیتا نو پورتا بنک لیشی سشے اگر کپلار دے زوی دے ولو کان ازا قربا زما خیال سرا سمجھ کے راغلا سمجھ کے راغلا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء نجم روانا نجم 38 نمبر آیات سپارہ کم اشوا تور پس نجم دے کنا تور پسی نجم دے آیت نمبر یعنی 38 دے سویم آیات تے 38 دے اخکاری ہی کنا ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا اللہ تذر وازرت وزر اخرى دا آیتونه ټول قران نه مده ته جمع کړه بیا بل ځای کې با نه جمع کړو الله غ بادشاہ دې چې تاسو وګرځولې نائبان پزمکا پلاز مرشو زوی پاغزه راغی زمکا دا غ پلاز شو نور سی او پټیو یا یو کټیو هغه دا غ پلاز شو دا نائب پزمکا اس اغس کئی دسو کولو اللہ غزات تے جتا سوئی نائبان پزمکا او گرزو لئے پدی بانی صورت یونس چودہ چولی کی دبتا لنا فراکی ورفا بعضهم فوق بعض درجات دا چا درجہ کزا دا چا برا دا یو بلتے مختاجہ کڑی دی که بادشاہ دے که گدا گر دے رفع بعضکم پا شرافت کے پا رزق کے پا مال کے پا اولاد کے اپا عزت کے سوک لاندے سوک باندے سبحان اللہ معرفی دریسی کی وائی سوک امیر دے سوک فقیر دے سوک خوبصورت دے سوک بدصورت دے سوک عالم دے سوک جاہل دے سوک تندرست دے سوک جاری ماشاءاللہ وجعلنا بعضکم فوق بعض فتنہ اللہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم پجند دنیا بعض یو شان لا بعض بل شان لا وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا درجات لیبلوکم مفول ثانی شو تاسل او آزمائی پاغی کی چی تاسل ایرا کردی ان ربک سریع العقاب ستا رب سریع العقاب دے ستا رب غفور الرحیم دے ان ربک سریع العقاب دے کی لام نشتے و انہو لغفور رحیم دے کی لام شتے نو پا عراف کی دغم رایتونا چی توارے 166 او بیانگوری انتا تب لفظ راشی ان ربک لسریع العقاب و انہو لغفور رحیم سمانا شوا دا دولس قومونو تذکرہ بنتاو کی دیر مزدارا ماشاءاللہ سورت انعام پا سورتونو کی افضل دے فاروق اعظم وائی معرف کی راضی پکم مریض داولو لے شفا بوش داد علی سے اپنا روایت تے زمان پکلو کے پخوا نو ڈنگر با بیمار شو سو تکلیف برا گیا گا بھائی جمع کرا بیا پدے ڈنگرو بانی سورے انام بھائی اولستو او بھائی پوکا نو علی سے بوئی دا شفا دا علی سے بوئی دا شفا دا نو قرآن شفا دا گبین شفا دا گبین تے شفا ویل دا قرآن تے شفا ویل دا قرآن شفا دا استاد دنیای تعلیم سر وفا دا دینی تعلیم سر دے جفا دا کنی ماتا تاوی چی دا شفا دا ستا بلی غاڑ تا وفا دا تا جوڑا کری جفا دا ما چی سوی خبر صفا دا چی دا قرآن طول شفا دا دا دی قانون شفا دا دا دی منل شفا دا دا دی ازدکول شفا دا استا بلچا سر وفا دا مرضی اپنی اپنی وی مرضی اپنی اپنی پسند اپنی اپنی دا اوز انتہائی ضعیف ضعف کے ماں اوز ما شوق تے دے سر دگا شوق چ دے دا تال لار جوڑی دا صورت پہ یو زل نازل شوے دے 70,000 فرشتے دا جبریل امین سرا راغ لے صبح قدس دا اللہ تسبیحات ویل دا صورت نبی علیہ السلام تراوڑو نن دا مسلمان پا عمل کے دانشتے نن دا مسلمان پا عقیدہ کے دانشتے نن دا مسلمان پا عدالت کے دانشتے وقت پاس کئی جو وقت پاس کیے گی بابا پاسی کا او بیا بگورو چی جوڑی گی سا اللہ دے زمان دے سر محبت پیدا کی دا صورت ختم شو دعاو کئی سوک مردی اغیل دعاو کئی اللہ دا اغیل مغفرت نصیب کی پرون دلتا سکسان مردی اللہ دی مغفرت نصیب کی زمان میرا کیا گا سلیم سخرا او دا فضل ابی رور ترزوی مردی اغول دعاو کئی زمان دلتا یا عمل گرے دے اور مرض را غلے ہو دا کٹائی دا غجات کے بیمار دے غیلم دعا ہو کئے سوک مری اللہ دا غو مغفرت نصیب کی سوک بیمار اللہ دے فخفل فضل و کرم دا غو شفا نصیب کی اللہ دے دا قرآن درس پا دنیا خور کی یا اللہ چی کم کم کسان دے را اوری زه عاجز به علم به عمل ارتاو انسان غول دعا کوم یا الله دا و دنیا اخرت خیسته کې فتنو نه بچ کې فسادات نه بچ کې رحم وکرم وک یا الله په دې ملکونو کې چې سو بار الله په خپل فضل سره دا لري کې مسلمانانو لپاره اتفاق او اتحاد نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر محمد و علی صحابه.